Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og jeg er desværre kontraktligt forpligtet til at sidde her i aften. Med mig til denne uges podcast har jeg som altid Marianne I Blame Maria Bertelsen. God aften, god aften. God aften, er frisk? Det her, det var fandme ikke top fun, det var det bare. I see what you did there. Days of blunder, siger jeg bare. Mine øjne, de var wide shot. Allerede der er du bedre end filmen. Det var basically impossible, måske. Ja, det var det fandme næsten, at komme hjem. Den her. Nå. Jeg er frisk. Det er godt, det er godt. Og dernæst har vi Christoffer. Fuck ham, Greg har et fedt overskæg i Abelgaard. Hello. Well, jeg har et spørgsmål til dig. Yes. Why don't you like my hat? Why can't you say I look good in a hat? Why can't you say it, Morten? Ja, det kunne der være noget om. Op i badekarret mere. Yes. Ja. Var det derfor, de blev skilt? Jeg sidder her med 25 hatte på. Ja. Nå. Det er en fin borger. Ja. Og dernæst, Niels, mind mig lige om, hvorfor folk kan lide Ron Howard Hansen. God aften. God aften. Ja, jeg kan ikke overgå hverken Mariannes reference til Tom Cruise-film, eller Christoffers rablen om hatte. Altså det vil bare sige, jeg er glad for, at jeg er færdig med at se den film. Ja. Indtil næste gang. Ja. Nå. Jeg synes, vi ændrer navnet til This Week in Hats. This Week in Hats. Ja. Ja. Nå, og sidst, men ikke mindst, fordi vi er kontraktligt forpligtet til det. Maria, hvorfor valgte jeg ikke Days of Thunder Andersen? Jeg trænger til en cocktail. Det er godt. Ej, undskyld. Men et eller andet sted har I jo fået 4 film i en, og det skal man også være glad for. Ja, men så siger du undskyld for det også. Ja. Havde den ene af de 4 så bare været en god film, så havde det været... Ja. Ah, hold op. Ej, jeg på det hele. Jeg er måske en af filmene, der er bedre end... end den anden, tænker jeg. Men det kan vi jo snakke om. Yes. Er det, at hun kigger under skålen? Der er så mange genrer i spil i den her film. Ja. Nu får du ikke lov til at give et resumé af filmen, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor lige den i forhold til... Der er jo rent faktisk andre gode Tom Cruise-film, som vi ikke har set nu. Ja, det ved jeg godt. Men det er jo heller ikke, fordi det er min yndlings Tom Cruise-film, langt fra, vil jeg sige. Men jeg synes også, det er længe siden, jeg har været gnavende. Så det er faktisk min forventning, at der er noget at tale om. Og så, så er det en sjov film, fordi det er sådan en... der er jo noget virkelighed i den, ikke? Fordi at Nicole og Tom Cruise jo var et par på det her tidspunkt. Det er godt nok ikke den her film, de mødes under. Det er Days of Thunder. Men de har jo lavet den her film sammen, og så har de lavet Ice White Shot også. Så det kunne også lægge op til en lille sammenligning af de tre film. Har de lavet andre sammen? Nej. En par? Men så kan vi snakke lidt om kemien, om den, ja, ja. Om den slår gnister, eller om den ikke gør. Så derfor, Morten. Ja, perfekt. Perfekt. Yes. Ja. Yeah. Nå, og som du siger, så er det, altså, den er jo stort set bygget på virkelige hændelser. Ja. Fordi der var jo noget med det der land run i Oklahoma. Det var der, og vi får endda at vide, hvad dag det er. Det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. Og så det er faktisk en rigtig dag. Det er faktisk en rigtig dag. Det er faktisk det eneste tidspunkt i filmen, hvor vi får en nøjagtig dato. Ellers så står der bare sådan et eller andet tal. Eller et eller andet tal. År senere. Et årstal måske. Ja, et årstal, eller så står det, men det der med en præcis dato, det er kun... 23. Et eller andet tal. Ja. 23 og 7. Ja. Nede i den retning, ikke? Til sidst, der er den meget præcis, det der. Det er meget vigtigt, at vi får det at vide, det der løb. Ja, men det er jo rigtigt, der er jo virkelig hændelser i den. Jeg tænker da også, måden Irland ser ud på det her tidspunkt, er vel også... Yeah. Ja, og det er jo meget sjovt, fordi hvis man skal starte med at snakke om filmen, så starter vi jo i Irland, hvor vi møder Tomboy og hans familie her. Og det er jo filmet i Irland, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor. De er jo fløjet frem og tilbage mellem USA og Irland for at filme den her skide film. Kunne man ikke finde et eller andet sted i USA, som ligner Irland? Altså? Det skal være autentisk, Morten. Jo, jeg tror ikke, der er nogen, der er i USA, der ser så trist ud. Som det der. Det er lige så autentisk som Tom Cruise' fantastiske accent, ikke? Ja. It's great. Hello. Hvad var så det bedst, hans eller Kidmans accent? Ej, men det er alligevel lidt noget sjovt, noget at anklage den for. Er det ikke det, Morten, at den er på det punkt? For jeg synes den er ret fedt skudt. Altså, jeg synes faktisk, der er nogle ret flotte, flotte billeder i Irland, der er til at starte med. Og det skal jo fremstå enormt umoderne i forhold til det moderne land. Det moderne land, ja. USA, ikke? Altså, jeg tænker, det er den konflikt, der ligesom slås an i starten. Så på den måde synes jeg faktisk, det er en meget fed start. Altså, de starter altså også med at skrue helt op, ikke? Altså, vi får den der grønne skrift. Det er lige før, vi mangler ham der. Wait, did you hang the little gold? Og den leprechaun-manden, der sådan render rundt, ikke? Det er sådan virkelig. Og den der måde, irerne er fremstillet på, det er bare sådan nogle, de kan godt lide at slås. De kan godt lide at slås hele tiden, og så kan de godt lide at drikke. Og det er det. Og det er sådan set det, ikke? Og så dyrker de noget jorden, og så kan de ikke lide de rige. Og de overfalder ham der, lige pludselig overfalder de ham den rige mand der inde i byen. Og de er alle sammen rødhåret. Derfor Nicola Castet, ikke? Og så retter der leprechauns rundt. Men i det mindste får Jared Harris lov til at snakke med sin egen stemme i den her. Ja, der kunne man jo kende ham faktisk i den her, i modsætning til sidste gang. Så det er da et plus i de scener der. Så nu skal jeg tage de små ting. Jo, og det med at finde, det er faktisk med at holde meget, meget godt fast i dem i den her film, de små ting. Men vi møder Tom Cruise, og vi møder hans familie, som er jo ikke særlig sympatiske på nogen måde. Og så har vi jo en genganger fra Last Action Hero med Robert Prosky, som spiller... Det er ham, der spiller faren. Hvad det hedder? Hendes far. Nå ja, hendes far, ja. Han er Nick, biograf, men... Ja, lige præcis. Sådan, ja, han er jo også med i... Jeg tænker, første gang vi ser Nicoles far her i, så minder han mig helt om det, han også spiller i Moulin Rouge. Nå, Tom Wilkinson i den her, eller hvad tænker du? Det er det tøj, han er på. Ja, han er så lige her. Nej, Jim Broadbent, er det ikke? Kan du spille nogen der? Jo. Nå, jeg rydder alle sammen nu. Ja, det tror jeg. Okay. Det kan være, jeg foregriber noget nu. Nå. Ja, ja, det springer du. Ja, undskyld. Han spiller julemanden, ikke? I den der miraklet på... Nej, det gør han også, ja. 30. Street. Nå, lad mig altså, det kommer senere. Ja. Ja, jamen, vi får sat den her, hele den her, og det er jo nok, det er jo nok også baseret på virkelige hændelser. Alt det her, hvad kan man sige, den her store udvandring fra Irland og til USA, der i 1800 something årstal. 1892. 92, ja. Man kan sige, det er film er jo det lidt op, som du sagde i starten. Maria, og det er jo sådan lidt en sjov start med, vi starter der i Irland, og vi skal lige have bygget en stemning op for, hvordan Tom Cruises bagland er, og en god baghistorie til, hvorfor han vil derover, han vil have det land, og han er villig til at ofre alt for det. Ja, men det er også alt. Og senere, der får vi Tom Cruise bagdel, så nu har vi både bagdel og hans bagland, ikke så? Lige præcis. Og vi her all week. Men det er alligevel noget dybt utroværdigt over starten, alligevel fordi, at den ikke kan finde ud af, hvilken genre det er jo super dramatisk til at starte med den der måde. De brænder jo fandme farens hus samtidig med der begravelse. Men de kommer gående med kisten, og så kommer den onde, jeg ved ikke, om man er engel, eller man er i hvert fald sådan en ond, rig mand. Og så imens de går med kisten, så, det er vi lige glad med, vi kører lige hen og brænder huset. Og så får han sådan en eviction notice på kisten der. Ja, det er virkelig drama, ikke? Jo, men hvem der er den onde fra starten. Man mangler faktisk bare lige, han lige har sådan et overtag, han sådan lige kan gøre lidt med fingrene, sådan han twirler det lige en gang. Ja. Han er næsten lige så ond. Han er næsten lige så ond som ham der i The Patriot af Mel Gibson. Der, hvad hedder han? Ham der også med i Star Trek, hvad hedder han? Jason Isaacs, han spiller ham, der er den engelske general. Han mindede mig lidt om ham, selvom han ikke er englænder, men han er sådan næsten lige så ond, ligesom sådan skarpskåret ond, i hvert fald i starten der. Og jeg kom til at tænke, nu har vi jo, det er også en de gnævne filmnørder film, hvad hedder den, Robin Hood, Den Fredløse, ja, ikke også? Det er sådan lidt samme stemning, ikke også? Der er i hvert fald skruet op, ikke? Altså det der med, det er så mærkeligt der, fordi det kommer sådan out of nowhere. Altså det der, du siger det der med, at den går bare fra 0 til 100% drama. Ja. Altså, og det er også det der, hvor faren dør. Vi kender jo ikke faren rigtigt. Så vi føler jo ikke noget, når han dør sådan rigtigt. Mm. Og så de der brødre, der bliver sådan introduceret ved, at de bare tæver Tom Cruise, ikke? Det er sådan helt, det er jo også langt ud, ikke? Det er sådan helt drengende fra en god-agtig der, hvor de skal ud og lege med far, ikke? Ja, sådan er brødre. Ja, men det er sådan helt vildt, den måde de sådan smadrer på. Der mangler bare sådan noget Marx Brothers-lyde, eller sådan noget Looney Tunes-lyde. Ja, og så kommer vi hen til Nicoles familie, ikke? Til den der upper class-familie. Og så er alting bare sjovt. Ikke? Så begynder der, altså hun er da en karikaturtegning af værste skuffe, der er til at starte med, ikke? Det er min menneske, der griner hende. Så jeg synes, den virkelig balancerer rigtig dårligt mellem drama og komedie. Men den er også sådan lidt mærkelig i forhold til dramaturgien, fordi jeg ved ikke, om I lagde mærke til andre, men jeg synes det der med, at den er sådan, nogle steder er der for meget, og andre steder er der alt for lidt. For det der med faren, vi ved ikke noget om ham, inden han dør, så vi er sådan lidt ligeglade. Og så det der omkring, ja, det der med Nicoles far, om han er ond, eller om han ikke er ond, og sådan noget, det bliver der aldrig rigtig sådan samlet op på. Altså han er godt nok været med til sådan... Du hører om det, da de har den der duel om morgenen, hvor han siger til Tom Cruise, at han faktisk ikke kendte noget til det. Mm. Og det er også der, ja, han vælger hans side. Det er så okay. Altså, det er sådan... Nej, jamen, det er rigtigt nok, og fordi den er så meget uforløst, kan man sige, fordi han tuller lidt rundt i baggrunden, og også da de kommer til slutningen, hvor han også sådan... tuller lidt rundt og finder lidt land. Og skal vi holde med ham, eller skal vi ikke holde med ham? Fordi, ham havde det nemlig svært med. Sådan, jeg ved nemlig heller ikke helt, om han er jo ikke sådan rigtig ond, fordi han er jo også... Han behandler jo en Tom Cruise på en ordentlig måde, og sådan noget der, selvom han prøver at slå ham ihjel, ikke? Tom Cruise prøver at slå ham ihjel. Men det er også sådan, hvor meget skyld har han egentlig, og sådan noget. Altså, det er bare sådan, så forsvinder han lidt ud, og så kommer han lidt ind igen til sidst, som du siger, Morten. Og så er han sådan lidt... Til sidst er han bare sådan lidt en sjov karakter. Men også sådan lidt... Han er også meget uærlig og sådan noget, men det er mærkeligt. Altså, ja, der er mange mennesker, der ville have det meget bedre, hvis han gad at investere sig lidt i, eller hvad hedder sådan noget, interessere sig lidt i, hvad der foregår på hans land. Altså, for eksempel, så er de blevet smidt ud, og det er jo Greg, som han jo hedder. Men jeg tror ikke, der var meget af sådan noget, hvor der var nogle herremænd, som havde noget... Noget, jo, der er nok ikke nogen, der var så naiv og tænkte, nå, der sker nok ikke noget. Men der er nok mange, der ikke vidste detaljerne af, hvad der skete, når der blev inddrevet penge. Men han er meget naiv her, kan man sige, som herremand. Meget. Men i den der begravelsescene, der ser man jo også, at det er faktisk også en grund til, at man er nødt til at optage den her i Irland, fordi det er det eneste sted, hvor man har så stejle bakker, sådan at når Tom Cruise, han står med en kiste på skulderen, og man kan se, at han er den høje, altså at hans side er højst. Ah, det er derfor. Så er det simpelthen fordi, at bakken den er så stejl, at de andre står så langt nede i forhold til ham. For så kan han jo aldrig være den høje, altså stå i den høje side af kisten. Ja, det er rigtigt. Så, det er derfor. Så der er noget teknisk i nogen der. Altså. Men det er derfor, han går med hat her i. Det er for virkelig lidt højere. Ja. Ja. Det er sådan en høj hat. Jo, hver gang han står ved siden af Nicole Kidman, så ser man ikke deres fødder, så man kan se, at han står på de der to kasser. Ja. Jeg tror, hun går med sin knæ i skoene, så man kan sætte sin knæ, så man ser ud som om. Det er derfor, de altid har været et mærkeligt par, ikke? Altså, alene fysikken er underlig. Altså. Ja. Ja. Men jeg synes nu faktisk, at det, der fungerer i starten af filmen, hvis man skal finde noget, der fungerer, så synes jeg faktisk, at kemien mellem de to, altså den kan man godt mærke, den er der. Altså den der scene ude i laden, hvor hun opdager ham første gang, kommer til at stikke den der greb i ham, synes jeg jo faktisk fungerer meget godt. Altså det der skænderi, de har. Og scenen med, den ikoniske scene med lerkrukken, der bliver løftet, er jo også gået over i filmhistorien. Det var for lang, den scene. Ej, den er fremragende. Kæft, den har jeg set mange gange, den scene. Fordi du bliver ved med at tage den frame for frame. Jeg bliver ved med at tro, at det kan være, at hun nu løfter krukken, så vi... Kan man se lidt? Zoom? Du sidder sådan ligesom det er ligesom det der i Blade Runner. Jeg forestiller mig mere ligesom slutningen af Seven. What's in the box? Zoom and enhance. Ja, lige præcis. Zoom and enhance. Nå, jamen, så er vi kommet langt, og vi er kommet til, vi har haft duellen, og så af en eller anden grund, så vil Nicole Kidman, jeg ikke engang husker, hvad hun hedder, Shannon, hun vil stikke af, fordi hun er en fri sjæl, og det er hendes forældre ikke, og det kan man jo udleve i Amerika. Ja, bare man husker nogle skeer. Man skal huske nogle skeer, ja, det er bedre end penge. Ja. Ja, så hun vil stikke af, og værger Tom Cruise til sin sag. Boy. Ja. Og, jeg har skrevet mine noter. Der er gået 30 minutter, der er ikke sket noget endnu. Ja. Jeg gider den film her. Yes. Men det er egentlig lidt mærkeligt, fordi der er jo egentlig sket rigtig meget, det snakker vi så om samtidig. Man føler ikke, der er sket noget, men faren er død, men ham føler vi ikke noget for. Tom Cruise har prøvet at slå ham der ihjel, men det lykkedes heller ikke rigtigt, og det bliver sådan lidt, det var sådan lidt sjovt, det der, hvor han sådan falder, og så kan han ikke lige slå ham ihjel og sådan noget. Det er sådan lidt, okay, han prøver at slå en mand ihjel. Altså, der er også noget med tonen der, der er helt mærkeligt. Og duellen har været der, og hun er... Duellen har været der, og hun har reddet ham. Ja, og de har haft flugten derfra, ikke? Ja. Men der er alligevel ikke sket en skid. Nej. Nej. Nej, altså jeg tror kun, jeg har set den en gang, der lige efter den kom ud. Og jeg huskede det godt nok som om, at de var i USA sådan... Altså de nærmest... Der står far and away, og så ser man dem gå ombord på skibet nærmest lige der. Ja, sådan husker jeg nemlig også. Men der går lige tre kvarter før. Det går lige... Der er der skålscene. Hvordan kan du gemme den, Marianne? Marianne, måske har vi faktisk set den sammen en gang. Ja, det kan godt være. Og måske havde vi sådan noget, men vi bare spolede over starten. Ej, ikke spole over skålscene. Nå, nej. Lige spole lidt. Se skålscenen. Spole igen. Ja, jeg lød som om, at det kunne måske var rigtig skålscene for mig også. Og så spole frem. Ja, det kunne måske forklare noget, hvis at hver gang jeg kom til skålscenen, Marianne bare sagde, nej, bare også spole videre. Spole videre. Bare. Ja. Det er lige meget. Skål videre. Ja. Skål videre. Gang. Ja. Er der nogen, der ser den film her? Ja, der kører en hel Supergirl op på skærmen, og du ser ingenting. Åh, ja. Nå. Er de kommet ind på skibet nu? De er i hvert fald på vej hen på skibet, kan vi sige. Og jeg vil godt lige trække os lidt tilbage, så... Nej. Det går jeg ikke. Jeg må ikke gå tilbage. Jeg synes faktisk, nu snakker Maria om tidligere det der med, hvordan den er skudt. Jeg kan faktisk godt lide den der effekt, selvom den er sådan rimelig tacky. Der hvor faren dør, og så sjælen sådan forlader ham. Og vi følger ham ud af kroppen, og hele vejen op kan vi skorstene. Og den ryger så, spoiler, den ryger så tilbage, da vi så kommer. Men det er jo fandme også det eneste setup og payoff der i den der film. Fordi alt andet sker bare. Ja, der er rigtig mange ting, der bare sker lige pludselig. Så er der bare, den er sådan lidt, den er faktisk svær at forudse, fordi der sker nogle vanvittige ting. Ja. Men det kan vi snakke om, når de kommer til. Men det er så dumt. Altså det med, at han lige pludselig vågner, og så, og så er der lige sådan en slapstick. Han vågner, og alle får chok, og jeg skulle resten lige nå at sige, at du skal lige få et stykke land, og så... Vi skal også lige sætte et kryds, men vi skal lige have, når vi når dertil, lige diskutere det der med Zombie Tom Cruise. Fordi han siger, at han ikke dør igen. Nå ja. Altså, han vælger ikke at dø anden gang. Ja. Nå, men det kommer lidt senere. Det kommer senere. Det er først helt hen i 2,5 timer senere. Men god pointe, yes. Niels. Vi skal lige huske den. Vi skal huske pointe. Jeg synes også, nu snakker vi om Jim Broadbent før. Jeg synes faktisk også, at han gør det godt på den lille bitte rolle, han har. Så formår han faktisk at gøre den interessant. Hvem? Jim Broadbent? Hvem er det? Her i? Faren til Nicole. Nej, det er Prosky. Det er Robert Prosky. Det er også der ruder noget sammen. Det var Maria, der sagde ham fra Moulin Rouge. Han lignede ham fra Moulin Rouge. Er det ikke Jim Broadbent? Nej, det er Nick. Samme person som med Last Action Hero og Thief. Og... Jeg er sikker på, det. Det burde vi faktisk snakke om, Niels. Jeg troede, det var... Men det er ikke ham, der er julemanden i den der julefilm. Det er han minder også om ham, der er med i Gremlins, faktisk lidt. Ja, Gremlins 2. Ja, ikke? Ja. Det er ham der. Og ham julemanden fra den der Miracle on 30th yes. Street. Okay. Bortset fra skæld. Det er Richard Attenborough fra Jurassic Park, fordi jeg får slået det helt fast. Nå ja. Igen en spænding i hvert fald. Gamle. Det var også det sande, hun sagde i går. Hun siger om ham der, hvad var det nu, I sagde? Han hedder ham der. Hvad for en af dem? Prowski. Så siger hun, det er ham fra Jurassic Park. Så siger jeg, nej, nah, det tror jeg ikke, det er. Så siger hun, nah, så er det ham, der spiller julemanden. Så siger, ja, det er rigtigt, det er ham, der spiller julemanden. I den der. Det var altså heller ikke. Så det var, heller ikke. Ja. Hun ramte da i det mindste rigtigt en gang. Ja, hun, altså, men hun, ramte, altså, hun gættede jo forkert begge gange, men så trods alt på det samme forkert. Men man kan sige, at vi er ude i noget, hvis jeg lige skal tage Sandra og mig selv i forsvar, så er vi ude i nogle skuespillertyper, der minder om hinanden. Ja. Og man kunne have taget den ene frem for den anden, der havde gjort det. Ja, altså Richard Attenborough. Er det ældre mænd, vi snakker om her? Ældre hvide mænd med hvidt skæg. Hvidt skæg. Sofistikerede ældre hvide mænd med hvidt skæg. Nå, men jeg synes, han gør det meget godt faktisk med den lille bitte rolle, han har. Yes. Jeg kan godt lide ham. Altså, han var faktisk det bedste i filmen. Jeg har også god i Jurassic Park, ja. Præcis. Nå. Han spillede T-Rex'en. vi nåede til skibet, og... Den sejlads var faktisk utrolig kort, set i forhold til, hvor lang tid det ville tage at sejle fra Irland til USA. Så jeg synes, det var lidt skuffende, at vi kun fik de der 3 minutter eller sådan noget ud af den. Jamen, det var, fordi man havde regnet med, at nu kom Titanic. Nå, ja. Ja. Ja. Jamen, det er faktisk rigtigt. Det gik meget stærkt. Altså, dengang har det jo taget, jeg ved ikke, en måned eller et eller andet sejl. Ja, de kunne godt have i det mindste bare sejlet forbi et isbjerg eller et eller andet. Det havde gjort. Ja. Det gjorde ikke mig noget. Det var ikke noget spændende lavet på det skib. Nej. Ikke i forhold til resten af den spændende film. Jamen, de kunne have fundet en eller anden bil nede i lastrummet, de kunne have låst sig ind i, og sådan nogle dukkede ruder og noget, et eller andet. Sådan noget. Ja. Ja, for eksempel. For eksempel. Eller hun kunne have tegnet en kroki-tegning af ham. Ja. Med en skål på. Med en skål på. Så kunne hun sådan have flyttet den op på hovedet, fordi jeg bare står stille, jeg prøver lige noget. Og så tager han skålen og sætter den op på hovedet der, med Nej, det er jo bare det. Ja, nå, så kommer vi jo til USA, og det er jo Boston. Det er jo en rigtig irsk by, kan man sige. Det er jo der, irerne går i land, og det bærer byen præg af, man kan sige. Den del af Boston, hvis jeg her i filmen, er jo meget, meget irsk befolket, hvor vi møder ham der, herreføren. Jeg ved ikke, hvad han hedder. ham fra Star Trek, eller hvad? Ham fra Star Trek, ja. Det var Brian. Ja, lige præcis. Og han styrer jo den her irske del af, hvad det hedder, af Boston. Og de er jo så uheldige, at de mister alle deres skæer, eller alle hendes skæer. Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske. Der kommer til knive. Jamen, det er jo... Han har mega flere skæer, ja. Ja. Det gør for skærende, som man siger. Jeg er færdig nu. Morten, du lægger sådan nogle de der rimshots ind bagefter. Ja, det er jeg nødt til. Det er simpelthen nødt til. Og hvor kom vi til? Jo, så skulle de ombord på skibet. Og så... Nej, de er lige stået af skibet. Jeg er stået af skibet, Morten. Ja. Skal vi ikke gå op? Jo, vi kan godt. Nej. Så er de jo nødt til at få et job. Og så møder vi jo Brian der, og... finde ud af, at Tom Cruise, han er faktisk lidt af en lavsbror. Og ja, det ser vi allerede i starten. Han slår også med sine brødre. Og det er jo så der, hvor at den nye film, aka Fight Club, indtræder. Ja, fordi, ja. Fordi, og det er så den næste time, eller sådan noget. Der ser vi... Ja, de skal lige plukke høns i en trækvarter først, før... Ja, og hun skal lige svine Clint Howard til os. Ja, for han skal også være med i Von Howard. Og miste 3 dages løn. Ja. Ja, det er rigtigt. Men så er det så der, man skal tænke over, har de fælles økonomi, hvad hedder det, Tom Cruise og Nicole Kidman, det er den her film, eller kører de hver deres løb? Jeg tror, de kører i høj grad hver deres løb. Det får du faktisk at vide. Ja, men ved godt, han bruger en masse penge på hatte, men altså, de må jo give en halv dollar hver til om ugen til det der. Ja, okay. Værelse der i hvert fald. Ja, det kan være. Men han sover på gulvet. Det tænker jeg også måske er en metafor for deres parforhold. Ja. Ja. Jeg tænkte mere, at det ville så betyde... Okay, det var hjemme i huset også. Ja, det er ude i. Hvem har fået flest penge af dem på den her film? Det har han helt klart. Ja, selvfølgelig. Det er jo fordi, han er mand, og sådan er Hollywood. Ja, altså kvinder skal jo ikke lige så meget som mænd. Altså, niks. Det siger sig selv. Nej, du er ikke så dygtig som mænd. De laver heller ikke så meget, jo. Så det er... Det er jo ikke Nicole Kidman, der står og slås hen i baren der, altså. Hvor stor, nu er jeg ikke så meget inde i hendes tidlige karriere. Hvem var størst på daværende tidspunkt? Tom Cruise. Okay, det er han. Altså, hun har jo ikke rigtig været med. Hun har været med i den Døden ombord, den der Dead Calm og nogle Australien-film og Days of Thunder og ikke så voldsomt meget. Er det ikke 92 fra det her? Jo. Hendes Hollywood-karriere var ikke så voldsomt stor dengang. Altså, som Cruise rider jo stadigvæk på en bølge Top Gun og Cocktail og... Ja, ja. Ja, men det er jo kæmpe stor her. Men det er faktisk sjovt. Jeg synes faktisk, hun gør det bedre i den her film, han gør. Jeg synes, hun er mere troværdig. Altså, det er også bare fordi, jeg har fået det som Tom Cruise. Nå, det er bare Tom Cruise i... Og så placerer man Tom Cruise i en eller anden setting. Og jeg synes, hun lidt mere... Hun rammer også accenten, synes jeg, lidt bedre faktisk og sådan noget. Ej, det er så også fordi Tom Cruise er sagt, bedre end utroligt dårlig, ja. Det er bare variationer af dårligt, vil jeg sige. Ja, jeg synes, hun er bare mere troværdig for mig. Jeg sad og kiggede et par lister i dag med værste irske accenter, og der ligger Tom Cruise meget højt. Men er det ikke også ligesom om, at Carl Meany, altså O'Brien, han er den eneste, der rent faktisk er irer i den her film? Jo. Jeg har ikke lige ventet at slå dem alle sammen op, men... Er det ikke også noget med, at det er en meget, meget svær... er det ikke svært at ramme den irske accent? Det er i hvert fald svært at lave det, uden at det lyder som en leprechaun, altså. Ja. Where do you hide the gold? Men når det så sagt... Hvis man har en god nok lærer til det, så burde man også kunne lære det, og sige det, og komme med sin accent, uden at det lyder åndssvagt, som det gør med Tom Cruise. Og det er jo sjovt, ikke? Fordi lige nu kan man jo se, at Tom Cruise, han er villig til at gøre næsten hvad som helst for at lave noget fedt i en film, ikke? I hvert fald stuntsmæssigt, måske bare ikke så meget andet. Bare han skal kastes ud for et eller andet film samtidig. Ja. Man skal tage lige og samtidig, man bliver kastet ud for en bro eller andet, så vil han gøre. Hvordan bliver en ir kastet ud af flyet? I Impossible-serie, der er Ethan Hunt jo også ir, men det droppede de jo, for, da Tom Cruise han skulle spille rollen. Klogt. Fedt. Det er måske lidt... Men altså, man kan så diskutere, hvem har lært den dårligste sang der i 1993, altså er det Keanu Reeves med hans britiske accent i Dracula, eller er det Tom Cruise den her med sin irske accent? Jeg vil sige, de ligger rimelig lige på rangskalaen. De er lige slemme begge to, altså. Det er der, hvor han står og snakker med Dracula, der. Music! Those animals! Perfect! I know where the bastard sleeps! Det er frygteligt. Det er ikke så godt. Det er det ikke. Det er ikke så godt. Men man kan se, at han allerede ved på det her tidspunkt at få perfektioneret sin løbestil. Ja, det er jo kommet langt bag for mig. Men han gør jo det samme hver gang, det snakker vi om. Han spiller fuld på den helt samme måde hver gang for dem. Det er fulde Tom Cruise. Ja. Og så kommer den der hånd lige frem, den der finger, når han lige sådan skal, når han skændes med nogen. Når han sådan angry acting, så kommer hånden frem. Men gør alle skuespillere ikke det? Jo, men jeg synes, han gør det mere end andre. Jeg synes faktisk, han gør det okay her. Surprise! Jamen, på en eller anden måde, så kommer man alligevel til at holde af ham. Jeg synes, at for eksempel... Okay, nu er vi ved at snakke om del 2, ikke Morten? Jo, men det kommer an på, hvor du splitter filmen op hen, fordi vi har... Altså, hele Titanic kunne næsten godt være en film i sig selv. Ja, det er rigtigt. Men nu er vi i Boston, og nu begynder han at fight for money, ikke? Yes. Det synes jeg faktisk, han gør okay. Ja. Altså, det er da heller ikke en nem rolle. De scener, der er gode punchy, dem der, fordi det er altså, no pun intended, men, eller jo, pun intended. Punchy intended. Det er da også helt klart det bedste i den film. Det er da den der... Men det gør så også, at det, jeg tror også, det er på grund af fotografen Michael Salomon er skide god til at fotografere sådan noget der. Ja. Og især hen imod slutningen, der var han så slås mod Thomas Gibson på hesten, og sådan noget, den måde, at den bliver fotograferet på med, at den sådan kører med. Jeg synes, det fungerer skide godt. De scener der fungerer rigtig godt. Jeg synes, den der boksehistorie, det er faktisk det mest interessante i hele filmen. Det der, hvor den begynder at blive interessant, det der, jeg har skrevet i mine noter, jeg er ikke ligeglad længere, der hvor han skal bokses. Det er også lige, der er noget handling der. Altså. Ja, der er noget på spil, ikke? På en eller anden måde. Og de udvikler sig også som karakterer der, ikke? Ja, altså. De skulle bare have blevet der, og så havde det været en mere interessant film, hvis han havde lavet comeback på en eller anden måde, og taget røven på dem alle sammen, ikke? Det man synes, er mere interessant. Fordi det er også interessant med det der gangstermiljø nærmest, ikke? Det der med, at i starten, der de vinder og sådan noget, og så finder man ud af, hvordan det er, og så tjener mange... Altså, det bliver sådan en gangsterhistorie lidt, ikke? Det der from rags to riches, ikke? Gangs of Boston. Ja. Gangs of Boston, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Ja, sådan lidt, ikke? Og så den der irske Rocky-historie, også interessant, ikke? Ja, altså, du ved, jeg købte ikke rigtig... Han lignede sgu en balletdanser, der prøvede på at slås. Han blev ved med at lave pirouetter, hver gang han slår folk. Altså, det jeg ved sgu ikke rigtigt. Det er fordi, han er god til at duck and move. Jo. Han er mere moderne bokser end de andre. De andre, de bliver bare stående og tager slagene. Men han, jo, jo. Han kan roll with the punches, Morten. Han har faktisk en fortid som bryder, ikke? Er det ikke det, han er gået til? Det er måske mig, der ved det bedste. Du spørger det forkert. Måske, ja. Det synes jeg da godt, man kan da godt se, at kampsport ikke er nyt for ham. Nå, okay. Jeg synes ikke, han er sådan super troværdig som elite bokser. I hvert fald ikke i starten, men det bliver måske lidt bedre hen mod enden. Men også de der bukser, han er på, mens han gør det, ikke også? Dem der, bare lige at spænde ind med et bælte, eller så er de bare sådan 7 numre for store. Det er også mega mærkeligt. men til gengæld, så synes jeg, at hele den der grund til, at han slås en af de første scener, da de er i Boston, den synes jeg fungerer ret godt, der hvor han bliver sådan seksuelt frustreret på grund af Shannon, og så skal han bare lige have det ud af kroppen. Den lige den der måde, det så kører videre på der, fungerer ret godt, at han tæsker ham ned, da han lige kommer ind i. Altså han... Det var sådan meget Fight Club-agtigt. Så det var sådan, det der med, at han har nogle indre frustrationer, han ikke kan komme ud med, og så kommer de ud gennem næverne. Ikke? Ja. Jeg har lige stort set ringet og spurgt. Jeg har læst på Wikipedia, og han har spillet fodbold. Han var linebacker, så det er stort set det samme som brydning. Nej, er det rigtigt? Hvis det er amerikansk fodbold i hvert fald. Har du googlet rigtigt? Er nogen, der ved, hvad en linebacker er? Jamen, det er dem, der står og hopper på hinanden. Jamen, er ikke det? Det er da sådan en defense. Sådan jamen, store, det er stort set det samme som brydning. Ja. Det er dem, der løber ind i hinanden. Men det er bare lidt sjovt, at han lige var sådan en. Ja, det er jo på grund af størrelsen. Altså, der står for eksempel her, den 14-årige Tom Cruise gik fra brydning til skuespil efter en knæskade. What? Så altså, han har altså også gået til brydning. Sådan. Ja. Ifølge Wikipedia, eller? Nej, det var det faktisk ikke. Det er Morten, der har det falske sted. Den falske Wikipedia. Ja. For det der var fra den officielle Tom Cruise. Kan du ikke se, der står sådan en F foran... Tom Cruise-pedia. Big news. Ja. Ved du hvad, apropos Wikipedia. Hvis man går ind og slår Far and Away op på Wikipedia, så under plot summary, så er der sådan en stor kasse, hvor der står, this article's plot summary may be too long or excessive details. Og jeg er helt enig. Det er meget sigende, men det er jo også sjovt, det der med, altså nu tager han det der Gangs of Boston, ikke? Altså det er også lidt sjovt, fordi, som du siger i starten, det der med, at han kæmper for, i starten der kæmper han for noget nobel, ikke? Eller det er jo nobel, kan man sige. Han, det er både hans frustrationer, men det er også det der med, at han vil faktisk bare op til, de kommer væk, ikke? Men så er det ligesom, om han bliver sådan forført af den her penge og berømmelse, ikke? Mm. Det er sådan en klassisk historie. Mm. Og så forsvinder det sådan lidt, det der motivation. Hvad er det så egentlig, han kæmper for? Er det for at få en ny hat? Eller hvad er det, han kæmper? Altså det bliver sådan... Igen, så lidt rodet manuskriptet, så lidt, hvad vil vi egentlig sige her? Hvad er det egentlig, vi vil med karaktererne og historien, ikke? Altså, han er vel godt på vej med, altså han nyder jo det der med, at han har så mange penge, og han tjener så mange penge. Og så er det jo, det går galt i det, at hun også vil tjene mange penge. Og så begynder hun som sådan en showgirl, eller hvad hedder de der? Ja. Der står og vipper. Og så kan han jo slet ikke koncentrere sig, og så er den der... The Mountain versus the Viper kamp. Ja, der taber han jo så på grund af det. Og så ryger de på røven. Så jeg ved ikke, om jeg er så forvirret over hans motivation der. Jeg tror bare, han har måske bare ikke glemt, eller bare er ligeglad med det med. Altså, han vil jo bare væk fra fattigdom, og væk fra det at være... Ja, men i starten, der snakker de om, at han vil spare penge op til, at de skal afsted til det der... Jo. Det nye land, ikke? Men det er også fordi, hele den del af filmen er fortalt fra hendes synspunkt. Ja. Altså, er det ham, der vil have det nye land, eller er det hende, ikke? Altså, så bliver det lidt ham, men altså... Jeg tror da bare, altså, han glemmer jo bare lidt, at det er det land, han egentlig kom efter. Det er, så bliver han forført af de hurtige penge. Ja. Jeg synes bare, det var sådan lidt... Ja. Men det er sådan lidt det der, den skifter nogle gange bare lige sådan totalt, så laver den lige sådan 180 grader drejning, ikke? Når den lige skal på vej til venstre, så kører den lige til højre film, ikke? Altså, den laver virkelig nogle sindssyge spring. Ja. Hun tager også lige forsket på rollen i Moulin Rouge. Nu bliver jeg ved med at lave den der sammenligning, der ikke giver mening før. Men det gør den jo faktisk her. Altså, hun ligner fuldstændig hvad hedder hun i Moulin Rouge? Satine. Nej, Satine, ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Så du mener sådan en lille rehearsal til... Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja. Og det er vel der, Nicoles karriere stikker af for Toms. Men jeg synes egentlig, jeg synes også i det her stykke af filmen, det er også der, den er mest interessant i forhold til rollerne, ikke? Det er med, at hun starter som en snob, og så er han sådan den der bundedreng, og så bliver han sådan set en snob, ikke? Fordi han begynder at få penge, og så bliver hun en, der sådan skal arbejde på fabrikken. Ja, hun kan se, når snobberne går forbi hende hen ved den der kjolebutik derfor simpelthen. Så bliver det jo lige vendt op og ned på, hvem der er snob, og hvem der ikke er snob, og hvem der er højklasse, hvem der er lavklasse. Og så samtidig med det, så bliver det også vendt rundt på det der med, hvem beskytter egentlig hvem, ikke? Altså, der er nogle gange, hvor hun redder ham, og så redder han hende, og sådan noget. Så de der kønsroller, det er der også et eller andet sted under overfladen, så er der også et eller andet med dem, på en eller anden måde, med de skifter i tiden. Jamen, det er da et klart tema her, I synes, at ja, den handler ja. Også om kvinders frigørelse. Ja. Ja, eller frigørelse af kjolen, ligesom hende Tom Cruises veninde, der hun er lige ved at ryge ud af kjolen med Babsolutte. Det var en smooth segue, Niels. Ja. Ja. Ja, godt. Ja, så kom vi til sidste kamp mod The Mountain, og den taber han jo af gode grunde, og så bliver han jo smidt på gaden. Og så kommer vi til den her afslutning på den del af filmen, kan man sige, hvor de ikke har nogen penge og er nødt til at søge penge andre steder, eller søge mad andre steder, og så bryder ind i et hus, hvor det så ender med, at Nicole bliver skudt. Ja, ej, hvor du mangler noget inden alt det her. Du mangler, at han måner op på en møding. Åh, oh, ja, okay. Nogle katte og sådan noget. Altså, han går virkelig, han bliver virkelig smidt ned på bunden, sådan ja. Både figurativt og... Altså, den her del af filmen, det er virkelig sådan, Jeppe på bjerget / Charles Dickens. Ja. Altså, jeg ved fandme ikke, hvad der sker for den. Det synes jeg er det allermest mærkelige i filmen. Det er der, hvor hun bliver skudt i ryggen. Jamen også fordi, at han ligger der på den møding der, og så går han op på værelset, og så bliver de så smidt ud, og så da de kommer ud, så er det bare sned en halv meter, eller sådan, ja. Fordi det skal selvfølgelig sige, det er kendsigen, at det er sådan, det selvfølgelig skal det sne, i det bliver smidt ud, fordi at det er jo ikke sølle nok i sig selv, det skal også lige sådan den lille pige med svovlstikkerne, ja, for længere, lige pludselig kommer. Ja, det er der, hvor de kigger ind, der, de nærmest kigger ind af de rige menneskers huse, hvor de varmer sig ved ovnen, ikke? Ja, det gør de ikke, de finder de der huse, der er tomme, ikke? Ja. Kunne du så ikke bare have sluttet, ligesom den lille pige med svovlstikkerne? Ja, så leger de, at de er sådan fine folk, og de er... Det er nok en af de værste scener i hele filmen, der hvor de skal lege, og hun står der og kigger på, hun ser sølv. Er mange scener. Ja. Ej, den er virkelig frygtelig. Og så bliver hun skudt i ryggen. Ja. Og så langt ud. Det var sådan ud out of the blue. Det er sådan overdramatisk. Der er jo ingen grund til, at det skal ende der. Altså, der skal noget drama ind. Ja, det. Altså, der er ikke meget subtlety i den her film, vel? Nej. Altså, det er der ikke, det er sådan jackhammer det hele, ikke? Ja. Ja, altså, set i forhold til, hvor filmen slutter, så virker det bare som sådan lidt lazy writing, at så kunne man lige så godt have gjort. Det ved jeg sgu ikke. Det kan også være, fordi at Ron Howard måske, han har set Dr. Zhivago, og han har tænkt, der var sne med i den, og vi er jo faktisk ved at lave en... David Lean-ish film i 92, så måske skal vi have sne med den her også, når vi nu skal ud på prærien og sådan noget, der lidt a la Lawrence of Arabia lidt senere. Vi skal lige have lidt sne med os, og vi har været i Irland, der er Ryan's Daughter, den er derfra, altså. Vi skal lige have lige det Lean-ting med. Altså, det er faktisk et godt bud, i forhold til hvad der er sket oven i Ron Howards hoved der. Det kan også være, han har set den det der. Det der med tog, det er sådan brugende op for en kvej, altså. Der er mange ting. Det kan også være, at han har set den lille pige med svovlstikkerne, men hende der er Rudy fra Cosby Show. Har lavet en udgave? Ja, hvor hun spiller den. Ja, det kan jeg godt huske. Den kørte de rigtig meget op i fjernsyn dengang. Nej, frygteligt. Fordi hun var fra Cosby Company. Ja. Men det er jo bare det der med... Dengang hun forsøgte at få en filmkarriere. Men det er jo rigtig meget det der med, at den tager det der twist, ikke? Det er bare sådan en surprise, der er ikke nogen opbygning. Altså, jeg tror, at Niels er inde på noget, ikke? Fordi det der med... at den er egentlig for overambitiøs, den her film. Den vil det hele. Man gerne vise, hvordan USA er blevet skabt af de her settlers og de her irer i særdeleshed, ikke? Men jeg vil også gerne vise noget om kvinders frigørelse, og den også gerne vise noget om, hvordan det var at komme til det nye land i Vest. Ja, og så alligevel uden rigtig at ture at tage nogen stilling til noget. Altså, ja, og der er jo igen senere i filmen der, hvor med Landrun, at man ser ganske kort indianerne stå i baggrunden. Det er faktisk deres jord, det handler om. Ja. Man ser dem lige 2 sekunder, og så foregår det, så rider de det ud af. Ja, bliver det med rigtig fint, det der skud der, hvor man lige ser, at de bare kan stå og kigge på, at deres jord bare bliver uddelegeret til dem, der først kommer ud. Det var noget Cherokee-jord, det der. Ja, jamen, det er jo hele, stort set hele Oklahoma, staten Oklahoma, de bare ryddet for indianer. Ja, altså, det var meget der skulle bruge den der jord, den indianerne kunne ikke bruge den til noget. Men det er lidt... Men det er lidt slapt skrevet her i, synes jeg. Altså, hvis det er omdrejningspunktet af filmen eller slutningen, det ved jeg ikke. Men det der også... med, at den vil for meget også, ikke? Fordi det der med, jeg vil også gerne sige noget om klassekamp, og det der med, at de rige udnytter de fattige og sådan noget, men det bliver ikke sådan, vi får det ikke sådan rigtig slået an, fordi så har han ikke sådan rigtig ond alligevel. Han kan ikke rigtig gøre for det, han er også lidt dum og naiv og sådan noget. Og så det er egentlig også ikke rigtig hans skyld, det er også lidt systemet og sådan noget. Og det er lidt de andre, der udnytter ham og sådan noget, ikke? Og så er vi i USA, og så vil den sige noget om, så, altså den vil så mange ting, ikke? Men det er ligesom noget, at det kommer ikke rigtig dybt med noget af det. Nej, og det er et land over for by, og det traditionelle over for det moderne, og kæft, den har gang i meget. Ja. Og jeg tror også, som tidligere nævnte, at det er igen det der med Ron Howard, han gerne vil lave en David Lean-ish film. Og så igen det der med, det, med Charles Dickens, fordi Lean lavede jo også 2 Dickens-filmer i slutningen af 40'erne. Mm. Altså, og der var jo også meget det der melodramatiske i, men det fungerede bare i dem. Det gør det ikke i den her, på nogen måde. Men det bliver også sådan, det snakker vi også om, det bliver også en Hollywood-metafor, ikke? Sådan om, hvordan... Altså, det bliver det også det der med, at man skal sådan kæmpe sig op, og alle vil der noget ondt, og du skal kun klare dig selv, og sådan noget også, ikke? Altså, den så jeg i hvert fald også i den. Ja. Ja. Ja. Ja. Det, det er den der drøm, den der den amerikanske drøm, der hvor han sidder i toget, og de snakker om det der med, at der er kun nogen, der klarer det, og der er ikke ret mange, der klarer det. Man kan lige så godt bare lade være, fordi at, man er ikke... Det er tilfældigt, hvem der klarer det, og hvem der ikke klarer det. Og der står han så af toget og løber. Og sådan noget. Der tænker jeg, det er sådan, det er sådan helt Pretty Woman-agtig, eller sådan helt Hollywood-agtig. Der med, at man skal gå efter sine drømme, ikke? Og hvis man bare det vil... Det er han siger i starten af filmen, eller ikke i starten af filmen, nu er den jo så 4 timer lang, men cirka 35 minutter inde i filmen, der hvor de er kommet til USA, hvor de snakker inde på værelset, og hvor Shannon, hun er meget ked af, der hvor de endte nu. Hun har mistet alle sine skæer, det er jo også frygteligt. Og så siger han det der med, at det er et dejligt land, vi er kommet til. At man kan bare komme, man kan få et værelse, og man kan ditten og datten. Altså, alt bliver tilbudt en. Altså, det er nærmest, han kommer lige nærmest med den der Land of Milk and Honey-tale. Altså. Ja, ja, ja. Fordi det, han kan se, at derfra, hvor de kommer fra Irland, der er der ikke nogen, der bliver tilbudt nogen, og så kommer de til USA, og så er det bare fod og gammel det hele. Næsten. I starten i hvert fald, ikke? Det er jo sådan, han finder ud af, at det bare er sådan, det er bare overfladen, ikke? Altså, så det er jo også sådan igen, det kunne godt være sådan et Hollywood, tænker jeg, ikke? At man kommer og så, hvis man tænker på Mulholland Drive, som også er den der Hollywood-metafor, ikke? Hvor hun kommer, og så skal hun make it big, og bla bla bla, og så i virkeligheden, så finder vi ud af, hvordan hun har det, ikke? Altså, det var en pusse. Der bliver også smurt tyk på i den der scene, hvor de er i den togvogn, hvor han er sammen med de der andre togarbejdere, og det var sådan, det er gonna get that free land, altså det er sådan, så han skal sådan rigtig bygges op til, at nu skal han alligevel gå efter den drøm, som jo var hans oprindelige drøm, og nu har han glemt den lidt igen, fordi han har mistet mod på den ene eller anden måde. Ja, det er fandme også sloppy, altså det kunne lige så godt have været sådan en indre monolog, ikke? Altså så havde det været endnu værre, ikke? Men er det virkelig skidt? Men det er også det der med igen, der skifter den igen spor, ikke? Fordi så lige pludselig har han sådan en minearbejder, ikke? Ja, og så halvt år senere. Ja. Så er det helt orange hele resten af filmen. Ja. Filmrullen må virkelig være sjov at se. Men han dagdrømmer jo om Shannon, så er alt jo godt. Nå ja. Selvom de kommer lidt længere i hans drømme, de gjorde i virkeligheden. Ja. Ja. Ja. Ja. Hvilken nummer film er vi så kommet til nu? Er det sådan... Vi er en 4-5 stykker, ikke? I mit hoved er nummer 4. Hvad var film nummer 3 så? Det er den af Charles Dickens. Ah, det der lille, de der 10 minutter der. Det var det, du står. Oliver Twist, tænkte jeg. Det skulle hedde Far and Away, en fortælling i 5 dele. Ja. Det skulle være sådan kapitler, ligesom i Lars von Trier. Eller Tarantino, og så skulle de være sådan. Ja, ja. Ja. Så kommer vi til... Og tænkte, hvis Tarantino havde instrueret den her. Det kunne han ikke kronologisk. Nej, det er rigtigt. Så er der helt klart for få monologer. Jamen, det er rigtigt. Ja. Og så ville det have været kvinden, der tog the fight. Ja. Ja, ja. Ja, hun ja. Fandt i det, hun, ombord på skibet, der fandt hun et samurai-svær. Ja. Åh, ja. Oh, ja. Og så ville der være nogle fødder tæt på. Åh, oh, ja. Yeah. Ja, ja. Og nogle klodser med fingre, der trykker på en dørklokke, og nogle splitscreens, og ja, vi kan blive ved. Jeg tror, der havde blevet tændt af Tom Cruises fødder, så vi der i stedet for skålscenen havde haft han sådan en fodscene. Det tror jeg. Det tror jeg. Bare der var en skål hen over fødderne, at hun lige så. Ja. Skynder sig lige at lægge den på igen, når morgen kommer ind. Alt imens han stiller og helt blottet hele tiden. Ja, ja, det gør ikke nogen fødder. Fødderne. Ja, anyway. Ja. Anyway. Det var noget af en, en rundkørsel med busmissen. Ja, det må sige, det må sige. Så kommer vi jo til Oklahoma, og af en eller anden grund, så er der kun et sted, set i forhold til, hvor stor et stykke jord, man, eller stort det stykke, de udlod der. Så er det meget fedt, at de alle sammen samlet samme sted, faktisk. Ja. Og der mødes de jo selvfølgelig igen, Tom Cruise og Nicole Kidman, fordi, ja. Fordi så er hun lige der, bum. Ja. Nå, var du også her? Nå. Og så mangler vi ikke den bedste scene i filmen? Den har vi haft for rigtig, rigtig lang tid siden. Nej, der hvor hun skal lære at vaske tøj. Det synes jeg, det var fedt. Hvem er dem? Er det fordi, at der er også der er faktisk en setup og en payoff, for der hvor ja, altså, hun ja. Lærer det, og så skal hun lære sig. Nej, der hvor Nicole karakterer. Hvor payoff hen? Jeg kan simpelthen ikke se det. Den der måde, hun vasker tøj på først, hvor hun bare sådan drejer lidt rundt ned i vandet, det synes jeg var sjovt. Og så den måde, Tom Cruise han hænger tøj op på, den der ninja-måde, hvor han lige har, sådan, lige har klemmerne bag, og så sætter han dem op sådan på samme tid. Det er så fedt. Gør du ikke sådan? Tror ikke, det er noget, han selv har fundet på, fordi han skulle have noget sej scener i filmen. Der er lidt cocktail over film, det. Bare med ja. Hvor han bare hænger tøj op på den måde der. Se, det er det, han kan. Du skal bare gå hen i Marias skab og kigge. Så har hun en film, hvor han hænger tøj op. Med bare fødder. Ja. Og en skål på hovedet. Ja. Med en muffet hoved. Ja, det er derfor, han aldrig er kommet ud af Scientology. Det er fordi, de har den der film. Ja. Ja. Med skål på hovedet. Lige præcis. Ja. Mens John Travolta står bag ved at vifte ham. Ja. Med en fjer. Og instrueret af Tarantino, fordi han har jo connections til Travolta. Er det så der, har han så alle de der guldkæder på, han er på i den der Scientology-dokumentar? Alle de der kæmpe store bling, han er rundt om halsen? Det er det eneste, han er på. Borgmesterkæden, ja. Han er blevet udnævnt til borgmester af Scientology. Ja. Ja. Prime candidate. Ja. Nå. Grand Chancellor. Nå. Hvor kom vi til? Jo, de møder hinanden, og så får vi jo den der payoff, som Marianne siger, synes. Med at Nicole Kidman skal jo så lære moren at vaske tøj. Og jeg ved ikke, jeg synes bare, det er lidt for meget. Altså, der er vi så langt ude, at det er simpelthen... Jeg har næsten givet op. Vi har godt fattet, at Nicole Kidman har ændret sig. Ja. Vi vil ikke få det dyppet og skrubbet ind i hovedet. Og det er meget ondt, fordi hun har jo brugt de sidste... Er det ikke 8 eller 9 måneder, der er gået, mener jeg der, med moren og med hendes forlovede igen, hvad han nu er. Greg. Det er et underligt forhold, de har sammen. Jeg kan simpelthen ikke... Hun er heller ikke helt fair over for ham der, Greg. Så hun kunne måske godt sige, ved du ikke, de gider faktisk ikke. Ja, for det giver ingen mening, hvorfor hun har taget det valg i løbet af de 8 måneder. Nej. Altså, hvad er der sket der? Han har reddet hende, for at blive skudt i ryggen. Det har han da ikke. Jo, fordi han vidste lige, hvad der skulle gøres. Han har ringet til lægen. Ja, det vil alle mennesker gøre. Ja, men det var ham, der ringede til Tom Cruise jo ikke gør, han svigtede hende ved ikke at kunne ringe til det, ved jeg ikke. Ej. Jamen, han har ikke penge til telefonen. Nej, han har ikke penge til at ringe til lægen. Han sender hende der kokkebin. Eller ja. Men det var nok også det, de kaldte telefonen dengang, hvis man var rig nu. Men Nicole Kidmans drøm var jo at komme til USA og få et stykke jord og stifte familie. Og i det, Tom Cruise ikke var der, så må hun jo finde den næst nærmeste også det familie med. Vi mangler jo faktisk også at snakke om det der med, hvorfor den der familie kommer til USA. Det der med deres hus lige pludselig bare bliver brændt ned til grunden. Ja. Det er også fedt. En meget voldsom scene, faktisk. Nu er der ikke faktisk. Noget for mig mere her. Nu kan vi gøre, hvad vi vil, for der er intet, der binder mig her i Irland. Vi er frie. Nu er det USA, vi kan tage til. Ja. Jamen det er meget voldsomt scene, hvor der kommer de der headache-klæder. Altså det er sådan næsten, det er sådan ren Mississippi Burning-agtigt, hvor de bare kommer løbende ind og bare kaster ildleden i huset og vil brænde dem ind. Og, altså det er en meget voldsom scene på en eller anden måde. Ja, eller ligesom Robin Hood, den fredløse igen. Eller ligesom den, ja. Men det er jo, altså det er jo selvfølgelig, vi skal jo have en eller anden, de skal åbenbart til USA af en eller anden grund, så jeg ved ikke helt hvorfor, men de skal til USA. Jamen, det er fordi, de skal til USA, for de kan redde stjerneren senere. Ja, det er jo rigtigt. Sådan er han konflikt, ham der ærsten. Altså, der kan blive lidt konflikt i slutningen også, jo. Ja, ja. Ja. Men det var bare sådan lidt voldsomt, det der, men det sker også rimelig hurtigt, der med lige pludselig, så kommer der bare en molokortel ind i vinduet, og så brænder hele huset bare fuldstændig ned. Og brevene fra stjerneren. Ja. Men de husker billedet. Ja. Og sprutflasken brænder ikke. Eller brændte ikke. Det, ja. Nå. Ja. Det er jo væske i. Væske kan jo ikke brænde. Og så har vi også det her underlige med nej, det er jo flasken, der er ikke brændt. Hvad det hedder. Og så har vi jo det her underlige setup-agtige ting med Tom Cruise og hans hest. Ja. Den her hest, den er helt vild. Den her hest, den er helt gammel, men den er helt rolig. Men den her hest, den er helt vild, men den er hurtig. Men den er helt vild, men den er hurtig, og den anden er langsom. Hold nu kæft med de fucking heste, altså. Det er jo helt sådan Morten Kork. Det er jo Morten Kork, ikke? Altså, så det er det store løb. Her er det så ingen, bare, der kan bryde ud af den her hest, eller hvad det hedder. Så det er også her er det så bare et sted for de røde heste, så er det så de døde heste. Ja. Han starter jo med at ride på den der, det der esel, så det er jo noget af en opgradering. Og men der, okay, men der var han så giver den der hest en på siden af hovedet. Det er det bedste i hele verden. Det er ren Blazing Saddles. Det, der. Det skrev, har jeg også skrevet ned. Det er det bedste i hele verden, fordi jeg har bare skrevet Blazing Saddles. What? Jeg sagde bare sådan, what? Fordi at Nicole Kidman siger til ham, at han skal tage den i bistle, eller hvad hun siger til ham. Ja, det ved han så ikke, hvad, så han slår den i stedet. Ja, så får han bare en hoved. Kan ikke være på Mongo. Den får en kindhest. Det var fedt, at bare hente sådan en crowbar, hvis det havde været en kindhest. En kindhest. Okay, jeg er helt færdig over kindhest. Det kunne være sjovt, hvis det var den Family Guy afsnit, så havde han gået over og hentet sådan en crowbar, og så havde han bare tævet den, så nærmest ikke kunne kravle sig frem mere, før den makkede ret, ikke? Så han sidder ømmet sit knæ i et halvt minut. Ja, det var fedt, at han bare havde taget sådan en gang, det ikke havde nok, og han sådan var begyndt at sparke på den, og sådan begyndt at nikke den skaller og sådan noget, for at få den til at bevæge sig. Det kunne være fedt. Nej. Jo. Det, den scene, den glemte han at få med i 10.000 Ways to Die in the West. McFarlane. Ja. Men hele det der løb er jo fuldstændig vanvittigt. Hvorfor er der alle de der vogne? Hvordan tror du, de kan komme først til noget som helst? Men har der cykel? Ja. Der er nogen til fods. Hvad regner I med? Jamen, det der store, der er sådan en stor gammeldags cykel med sådan, hvad hedder sådan en hjul foran. Ja. Det er sådan en væltepæner. Ja, der er bare en væltepæner ude i den der ødemark. Det er fedt at se de der vogne, hvor de bare har taget hele familien med, og den bare tilter op. Børn og kvinder skriger bare, fordi de vogne, de ryger bare til alle sider. Altså, det er sådan helt Mad Max Fury Road. Jamen, det er lidt, ja. Og så ham der two starter. Han bliver ikke sådan, man siger ikke, så han bare forfindet sin ride og sådan noget. Ej, vi skyder ham bare, fordi han er nødt til at sætte et eksempel. Ej, men jeg vidste jo, hvad han gik ind til, altså. Det er bare, det er sådan lidt ligesom... Men der sker ikke noget med dem, der snyder Max. Nej, de bliver ikke opdaget. Altså, gennem bedsteforældrene der, eller forældrene der, bare... Altså, hvorfor er det, at de igen er med at dø, fordi der er røv usympatisk hele filmen igen? Han er mega rig, han har fået alt serveret hele sit liv, og så får han også det her serveret ved at snyde, ikke? Men altså, det siger selvfølgelig også lidt om karakteren, men det er en mærkelig morale, at det er sådan, at hvis du er rig, og du snyder, og ingen opdager det, så er det fedt. Så kan du godt klare det, så går det. Ja. Men er det ikke også sådan, det er i virkeligheden? Altså? Jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Bare Trump. Man skal også lige se hende, moren, hun vokser også lidt med opgaven, fordi først, det er godt nok farligt, men så synes hun alligevel, det er lidt fedt til sidst. Fordi... Så gemmer hun sig lige ned i græsset, så kan hun lige sætte det op til der flag. Så... Ja. Jeg gad indtil godt at vide, hvordan de har været dommer på det der, fordi hvem siger, at de ikke bare lige kunne ride 5 minutter, eller hvad det hedder, 5 kilometer ud til siden, og så bare ind? Ja, der er nogle huller i det der system, men jeg kan godt lide, at hvis man så two-starter, så bliver man bare skudt outright. Ja. Det er også fair. Det er fair. Jamen, jeg synes jo bare, det ville være mere effektivt. Jamen, okay, men det ville være mere effektivt system, hvis de bare sagde, okay, så nu han gik, så er han bare ude. Jamen, hvordan skulle de vide det, hvem han lige er, ud fra de tusindvis af folk, der står der. Det er Peter. Ja, bare skyder, bliver du ret i morgen. Ja. De kunne bare have haft en stol, så kunne sætte ham derhen, så kunne han sidde lige og tænke over det. Åh oh, ja, de skulle bare lige fange ham først. Ja. Men det er jo også, altså det er jo et mærkeligt system i det hele taget, og det er endnu mere mærkeligt, fordi at Oklahomas statsmotto i dag er The Sooner State. Og en sooner, det er sådan en, der er snød i det der. Altså, der red ud før, at man måtte, og så claimede sit land. Nå, så, er det rigtigt? Man snyder. Men nu har det sådan blevet til sådan en, der rigtig vil tage fat. Altså, det er sådan det, man ser det som nu. Så det er faktisk statens motto er faktisk opkaldt efter Shannons forældre i den her. Ja, det er de opkaldt efter ham her bedstfaren, ja. Men altså nu, som sagt, så har det så skiftet betydning til, at man er sådan en, der er den første, der står op om morgenen, og altså sådan... Ja, okay. Ja. Det er jo nemt nok at være den første, hvis man starter for alle de andre. Så det... Ja, det er det. Og bare ikke, man kan bruge det der for dem i OL, så bare sige, jamen, jeg var jo bare før alle de andre. Ja, nå. Nå, altså, hvis de vil komme jultstart sådan effektivt til livs, når de starter i OL i Tokyo, så kan de bare lave en ny regel, de bare skyder dem til jultstart. Har du ikke set, hvad her den... det er ikke helt det samme, men Sacha Baron Cohen's The Dictator. Det er måden, han vinder et løb på, og han er ude at løbe, som, hvor det er hjemme i hans land. Så skyder han alle dem, der løber imod ham, og så vinder han, og så jubler de alle sammen. Nej, jeg kan ikke se. Det er også lidt Nordkorea over det der. Ja, præcis. Yes. Så kommer vi til selve løbet, og, og det er jo, altså, der er de er jo taget hele til USA. De kommer så fra USA. De kommer hjem igen fra Irland, fordi de har været derovre filmstarten. De startede med at filme det her Land Run. Og der er jo brugt ufattelig mange mennesker og ufattelig mange 900, hvad fanden var jeg læst? Flere hundrede vogne eller sådan et eller andet er brugt til det her. Og der er jo en masse reenactors med til det. Yes. Faktisk alle dem fra Troll 2, de er taget over. Og, jamen så godt et par af de masker der. Ja. Nej, de har brugt en masse lokale og alt muligt til at være med i det her løb, hvor de har altså tusindvis af folk med. Og ja, det er da fint. Det er da godt. Ja. Ja. Det er da prægtigt. Det er prægtigt. Det er bare ikke specielt spændende. Nej, det er faktisk ikke særlig spændende. Og man sidder hele vejen igennem, sidder man netop, som vi snakker om, og tænker over, hvor ufatteligt dumme folk er at have taget vogn med og cykler og altså og ikke bare fundet den hurtigste rytter i familien. Og så vi andre, vi står herovre og vinker til dig, og du tager bare afsted, og vi kommer gående. Det kan godt være, det tager en time, men vi kommer. Men nej. Andre på cyklen, det er minimum sådan et Simpsons-afsnit, hvor Homer han har kritiseret de der old-timey bikes. Og så ringer de på hans dør, og så kan man bare se sådan, man kunne se det nederste af ham der sidder på den der old-timey bike, og så sparker han ham i ansigtet, fordi, you don't like old-timey bikes, eh? det er bare, altså det der med at køre på sådan en gammel væltepinder, det er sådan, så bliver det bare for fjollet, ikke? Altså der mangler også en, der sådan der prøver at lave en flyvemaskine, eller en helikopter, eller sådan noget, eller en, der prøver, altså... Ja, vi mangler bare lige, at kulisserne vælter, så er vi der. Ja, det er sådan meget, det bliver meget blæsende, så jeg har sagt det, ikke? Jeg skrev også til Morten i går, da jeg sagde, og prøvede på at komme igennem den film her, at der er rigtig, rigtig mange scener, den her, der minder om et eller andet fra Hot Shots, eller høj pistolføring, altså at den, hvis den lige får 1% mere, så er den over i Hot Shots-territoriet. Og nogle af dem er faktisk over i Hot Shots-territoriet i forvejen i filmen. Den er simpelthen så tæt på karikaturen, den her film, at det, jamen, det er problem, ikke sjovt. Problemet er, i Hot Shots, der er man ikke i tvivl. Her er man virkelig i tvivl nogle gange, om Ron Howard, da han skrev den, tænker, det her, det er sgu godt. Det er sgu godt, det er fedt. Vi kan godt lige bruge sådan en lille plot twist, humor, et eller andet her. Men Ron Howard er ikke også sådan, altså jeg synes jo, han er jo meget hit and miss, ikke? Altså jeg synes, han er jo, Apollo 13 kan jeg rigtig godt lide, men han har godt også lavet noget skræmmende. Altså, skrev han den? Hvor meget af det, han lavede, har han skrevet selv? Ja, det er jo så det. Har han selv skrevet den her? Nej. Ja, han var med at forfatter. Jeg var med til at skrive den, ja. Okay. Sammen med manden bag The Banger Sisters. Hvis nogen har set den. Det er den der med Gwyneth. Nej, hvad hedder hende? Nej, med Goldie Hawn og Joseph Randon som tidligere groupies. Fedt, man. En af dem, hvor Goldie Hawn, hun skal vise, at hun stadigvæk er Lex, selvom hun er Jeg synes virkelig, han har så også lavet A Beautiful Mind, for eksempel, ikke, som jeg virkelig bare hader helt sindssygt. Så han er meget sådan hit and miss, ikke? Jeg synes, igen, Apollo 13 kunne jeg godt lide. Men... Det er faktisk ikke ret mange af hans film, han har været med på som forfatter. Der er Far and Away, og så Parenthood fra 89. Og så nogle af de tidligere, Grand Theft Auto, han lavede 77, hvis en af hans debutfilm som instruktør. Men ellers så er det jo så mest bare som instruktør, han har været der, altså. Ja. Og lige før den har han lavet Flammehav. Ja, og så det er jo igen en film, hvor Michael Salomon, fotografen på den her, var med. Og hvor den film også har et lidt svagt manuskript, Flammehav, men hvor den virkelig bliver hævet op af fotograferingen, hvor ilden, den bliver nærmest sådan en karakter i filmen, ligesom han gjorde i, det er også Salomon, der har fotograferet Arachnofobi. Og der er edderkopperne i den, de er virkelig også virkningsfulde. Det er ikke bare nogen, der sådan kravler rundt på jorden. Det er nogen af, der virkelig har deres eget liv i filmen. Men Salomon har også skiftet, han har også skudt diabetes, jo. Som også er fuldstændig vanvittig skudt. Ja, ja. Altså, han er en... Han er ikke skudt Indiana Jones også? Nej. Nej. Det er Dr. Slocum, der fotograferer de tre første, så Janusz Kaminski, der lavede den sidste. Så alle Dr. Slocum i den skulle ligne, da det gjorde den så bare ikke med det der CGI-lort, de putte i den. Men, nej, du kan bare... Nej, men jeg tænker, men Flammehav var rimelig stor, var den ikke det? Jo, det var den. Og den var jo også en film med et sindssygt cast også, altså. Ja. Men det er netop det, jeg vil sige, at hvis man tænker tilbage på... altså, den her var jo meningen, det skulle være en storslået, episk fortælling. Hvis man sammenligner den her, og så Flammehav og Salomons film, ikke? Altså, jeg husker mere scenerne fra Flammehav. Altså, det er dem, der står mig. Jeg kan ikke huske enkelt scener fra den her som noget fantastisk. Nej. Vi må heller ikke glemme Willow. Willow er sgu også en fin... Jamen, jeg tror den film af de tidligere Ron Howard-film, den er egentlig har mest at gøre med, eller mest minder om, i det der med det episke, det er Willow. Fordi ellers så har det været sådan nogle små filmer, han lavede. Cocoon, den er også ret episk. Ja, i den swimming pool, der. Ja. Steve Guttenberg. Ja. Ja, det er rigtigt. Jo. Jo. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har set Cocoon her i 20. Det skulle du passe på. Det er noget med nogle gamle mennesker, der bliver unge igen. Og Morten skal bestemme film på et tidspunkt. Ja. Åh, ja. Er det ikke det? Er det ikke noget med nogle gamle mennesker? Jo, de, og så bader de i en swimmingpool, hvor der ligger et rumskib, eller hvordan det er. Så bliver de unge igen. Fedt, mand. Yes. Som man nu gør, altså. Som man gør, ja. Bum, bum, bum, bum. De rider og rider og rider, og så kommer de til deres... stykke land, og så kommer den her episke kampscene. Ja, lige før det. Yes. Jeg sad irriteret og blev meget irriteret, og en af de gange, jeg gjorde den film her. Men der, hvor de skal ned af skrænten, og Greg, han kommer ned sådan nogenlunde helt skændt, og så kommer hun ned Nicole Kidman. Og ryger som en pige og falder i, og kan ikke finde ud af at komme op på hesten igen. Og nej. Så kommer Tom Cruise og hjælper hende op, altså... Hele den scene der var så åndssvag, altså. Altså, kom nu op på den fucking hest. Altså, hun har jo fået våd kjole, og sådan en kjole, den vejer jo ondt over. Når, tydeligvis ikke. Og nu går hun. Det er meget omfattende. Yep. Det var Mariannes Cujo. Behind the scenes. Hun har jo ikke slået sig. Altså, hun er blevet våd, ikke også? Ja. Og det skulle da meget bedre, altså, der er ligesom, time is of the essence her. Det er måske bedre, at Greg, han bare rider videre, og så ligesom sætter det der flag i, og jamen, så han er jo meget nobel, bortset fra, han brænder hus ned, når deres beboere er ved at tage faren til begravelse, men altså, han er rimelig nobel, han venter jo på hende, og han redder hende, og bla bla bla. Altså, han står sådan set mest en del, de der 10 meter væk og brokker sig over, hun ikke kommer op på hesten. Ja, men det er jo så også, fordi kvinder kan jo ikke blive færdige. Altså. Han mansplaner bare til hende, mens hun ikke kan gå op på sin hest. Men så kommer ridderen eller ind på sin brun hest. Brun hurtig, sort hest. Og det er der, hvor Tom Cruise han bare sådan charger ham, og så bare hopper op på hesten til ham. Det ser også fuldstændig vanvittigt. Fordi han hader ham så meget. Altså, han har også været rimelig sådan. Ja, det kan man godt forstå. Han har trælt sin længere periode, det er rigtigt. Ja. og så, så dør Tom Cruise. Ja. Eller gør. Så slutter filmen. Ja, så slutter filmen. Og det var fandme, det var sgu okay. Det var ligesom den lille slovstænge. Så kommer der en sang for Anya, og så bliver alt jo godt. Altså. Han spiller også bare, kæft, han spiller godt, da han er ved at dø. Jamen, der var han er ved at dø, og var han så dør, spoiler, spoiler. Da han så får sin ånd igen med kameraet, kom lige ned i hovedet på ham, og så slår ham ud, og så vågner han. Skal man så udlede for det, for det første? Er det så farens ånd, der kommer tilbage der? At så ham, der så besætter Tom Cruise? Hvorfor tror du, det er faren sådan? Fordi faren, han røg ud af... At faren tilbage i Irland har sådan holdt øje med, om det er også det, han tænker på på et tidspunkt i filmen Tom Cruise, det med, at der er nogen, der holder hånden over os, og de sætter det op og kigger på os og sådan der. Og det var det, der var besnakket om tidligere med, at da han døde, så røg ånden af ham, ud af ham og op igennem skorstenen med kameraet. Og her der kommer ånden ned op fra himlen og så ned Tom Cruise. Er det så den ånden, der kommer ned Tom Cruise igen? Jeg har den der gamle drukkenbold, der får Nicole Kidman i Tom Cruises krop? Jeg har faktisk en helt ny teori til dit spørgsmål, du stillede i starten med Tom Cruise, der ikke dør igen. Hvis nu det rent faktisk er ligesom i den sjette sans, hvor han er død, og hun så bare kan se hans spøgelse. Spoiler! Ja, altså Tom Cruise, den rolle, han har i den sjette sans, det er han ikke spøgelse. Spoiler. Hvis han ligesom hende der spiller ham den anden i den sjette sans, er død. Ja. Ham den anden. Ham den anden står og sender hen med de grønne øjne. Ja. Er død, så er det jo derfor, at så kan hun se ham som spøgelse, og så kan han naturligvis ikke dø igen, fordi han allerede er død. Og der er ikke andre, der kan se Tom Cruise. Ja, det er godt. Vi møder ikke andre, så vi når ikke at se dig. En anden teori, Morten, kan også være, at han dør der, hvor han dør, og så resten af filmen, det er bare sådan et drømmestadie, der hvor han er limbo. I mellemstadie mellem død og levende op til himlen. Du ser snoretoppen der til sidst. Ja, vælter den, eller godt den ikke? Så er det så også okay at lande i limbo sammen med Nicole Kidman i 92. Ja, det kunne være værre, ville jeg sige. Ja, jeg ved, hvad det er. Det er ligesom i All of Me, den der med Steve Martin og Lily Tomlin, hvor at hendes sjæl ligesom kommer ind i hans krop. De bytter krop, simpelthen? Okay. Ej, de bytter ikke krop, der er bare både faren og Tom Cruise. Så det er sådan, at Tom Cruise han styrer den ene arm og det ene ben, og faren han styrer den anden. Det går også være ligesom i Stephen Kings Dreamcatcher, hvor Tom Cruise han går rundt op i det bibliotek derinde i Tom Cruise og lukker dørene, sådan at den onde... Nej, ikke noget. Men altså, hvis det nu er det der med drømmen, som jeg siger, så vil det jo ikke være den eneste Tom Cruise-film, der slutter i drømmeverdenen. Altså, Top Gun slutter også i drømmeverdenen også. Jamen, det gør Minority Report også. Altså, den slutter jo med, at han bliver sunket ned der, som den der. Og så slutter den der, så altså resten af filmen er jo bare en drøm. Det ved jeg alle jo. Det er juryen jo stadigvæk ude på, det der. Juryen er ude. Kan I bare gå med på, at det ikke slår hovedet særlig meget? Og så... Ej, ja, det blodende, det var bare det var en bums, der gik hul på. Jamen, slår, du ser det som en joke. Det synes jeg, han slår hovedet lige så meget, som hans far gør i starten. Han har jo stort set heller ikke slået hovedet, og så dør han bare. Jamen, jeg tror også mere ved faren, at det er den tur der fra byen og ud til deres lille hus, at men det slår mere. Han synes, der vil han det så meget, så han viljer sig bare igennem det. Han vil dø. Nej, han vil ikke dø. Men Maria, prøv lige at sige det der, du sagde, for du sagde, at du troede, han jokede med hende. Han joker bare med hende. Nej. Det kunne han ikke finde på. Practical joke. Det var en practical joke, så lige midt i døden. Jokes! Ej. Fool you! Jeg tror faktisk, det er faktisk interessant, fordi sådan tror jeg, jeg så den, dengang jeg var 12 år, at han bare sådan jokede, ikke? Jeg kunne godt se i dag, der sker der noget med kameraet, som der sker i starten, og blablabla, bla, der er en parallel, og noget med faren og sådan noget. Det er jeg sikker på, det er det, man vil fortælle, men... Det var frygteligt, den scene. Kan vi lige snakke om det? Jeg synes, mine tæer, de er stadig ikke rettet sig ud endnu. Altså, det er frygteligt. Det er frygteligt. De der replikker, og det der, de siger til hinanden, og den der måde, han spiller på, og sådan noget. Men heldigvis, Christoffer, så bliver det efterfulgt af filmens bedste scene. Feature. Credits. Den bedste scene i filmen, credits. Ja. Jamen, Sandra måske også, nej, og så drikker hun gift, og så vågner han op, og så er det hele, nej. What? Det har hun lige læst det? Nå, så er timing off, ja, det er det værste. Ja. Så bliver han nødt til at drikke gift også. Ja. Men vi har bare slet ikke snakket om John Williams' score endnu. Jeg synes faktisk, det er udmærket, men jeg synes... Det er altså, John Williams. Ja, det er sat mig nok. Det er under løbet. Det var første dag, jeg lagde mærke til musikken. Og så tænkte jeg bare, er det den samme mand, der har lavet Star Wars? Jeg er i tvivl. Altså, jeg synes ikke, det var sådan, jo, der ved løbet, der er det måske okay, men han er heller ikke sådan en top form, vel, og det er bare sådan, det der, han kører meget det der irske i starten, ikke, og det bliver nærmest sådan lidt en kliché, egentlig, synes jeg, lidt sådan på de der irske lyde. Jamen, det er rigtigt, og den der fløjte, den lyder totalt ligesom en panfløjte, og ikke som sådan en irsk fløjte, så det er sådan, altså, panfløjte, det er sådan sydamerikansk. Hvordan ser en irsk fløjte ud? Nu slår jeg det lige op. Den er grøn. Og fyldt med øl. Ja. Og så er der leprechaun inde i den. Yes. Pause lige podcasten, mens Christoffer han googler, hvordan jeg skulle. Men jeg synes faktisk, som scorefreak og stor fan af John Williams, altså jeg kan rigtig godt lide det score, den her, men det er så også fordi, at det er så 1000 gange bedre end filmen, altså. Så de laver, i mange af de ting, de laver, de mange komponister, altså. Men altså, nu blev den også nævnt tidligere, The Patriot, hvor det er meget mere sådan krisagtigt, og det passer selvfølgelig også godt til filmen i den, og i det her, der er det meget episk, og det synes jeg også fungerer i den her, det der episke feel. Men som I siger også det der med, at man kan godt høre det, John Williams, altså, ja, men han har jo også nogle ting, han vender tilbage til. Hvis det er ved James Horner, så er det ved det der, hvad det, han kaldte det der med, at der er sådan et tema, han brugte, at det var, hvis der var far, hans danger theme. Men lægger mærke til, at det er med i Star Trek, Wrath of Khan, det er med helt op til Avatar, og måske også længere end det. Altså, det var med i Predator i hvert fald, ikke? Men det er så ikke ham, der har lavet den. Nej, det er ikke, det er Silvestri, undskyld. Ja. Men altså, men det her, hvis det her ved James Horner har lavet til den her, og James Horner har jo arbejdet sammen med Ron Howard i rigtig mange film, så har det også været danger theme i den her. Det har det nok været måske, der hvor de lige har set hinanden, Greg og Tom Cruise, altså så danger theme, og så hopper de på hinanden, altså på Aliens. På slåsmålen selvfølgelig. Aliens har lavet danger theme. Ja. Ja, og det der last minute theme også, der hvor man sådan tæller ned til et eller andet, det har... Ja, det er også det, der sådan bliver meget brugt som trailermusik, sikkert. Ja. Jeg skal lige sige, hvis man googler irsk fløjte, så skal man lige huske at slå safe search til. Nu er jeg nødt til at gøre det. Nu ved jeg også, at jeg gør det, Christoffer. Det skal du ikke sige sådan noget. You don't want to know. Ja. Oh, jo. Der får billedet af en irsk fløjte. Faktisk. Ikke andet end en irsk fløjte. Ja, det er Tom Cruise's irsk fløjte, så. Det er bedre, end hvis man googler irsk fløjte spiller, Morten. Så går det helt galt. Okay, så prøver vi det. Så får jeg... Hvad er det for en Google, du har? Altså, jeg får bare... Jeg får også nogen, der spiller på fløjte. Jeg er helt skuffet til. Prøv lige at slå safe shirt fra, og så se, hvad der sker. Christoffer, han bruger en Google det her. Pornugo. Jeg har så ikke seriøst slået til. Men jeg vil gerne have din søgemaskine. Ja. Er det ikke bare, fordi du er lidt for glad for fløjter, Christoffer? Du synes, den er fræk? Er det ikke også, fordi at den også den kom med forslag på det, du har søgt efter tidligere? Jo, den altså lige når jeg bare skrev FL, så skrev den IS fløjte. Ja. Yes. Og så direkte ind på den side, du lige har været på tidligere. Okay. Yes. Lige præcis. Godt. Det lyder til på fløjteporno, det er det, vi... Ja. Ja, der er mange, det er dit jakporno. Ja. Tom Cruise fløjteporno, med skål på, eller fodporno. Og jeg kommer sådan til at tænke på American Pie. Hvor Tom Cruise... Fløjteporno. Nå, ja. The Flute. Der er også, det kunne også være en pie, der lå på Tom Cruise, i stedet for den der krukke. Det vil være meget mærkeligt at gå ned og så går det knald. Ej, okay, ja. Det er selvfølgelig meget mindre, eller mere mærkeligt, end at lægge sådan en skål henover, i stedet for... Tæppet, hun lige har taget af. Det, altså. Jeg synes, det er meget sjovt, der hvor hun så løfter skål, eller hvor hun sådan lige bliver nødt til at løfte skålen og kigge. Hun kan jo ikke lade være. Så vågner han op, så siger hun det der med, at det er bare en drøm. Det sker ikke i virkeligheden, det her. Det er også en drøm, jeg har haft, ikke? Altså, man vågner op, og sådan en Nicole Kidman, hun står og løfter op på en skål, ikke? Ej, seriøst, er hun lækker i den her film? Synes I det? Hun er lidt sådan, pømser lækker med de der pøms. Nej. Ej, det er hun ikke, vel? Det er hun ikke rigtigt. Hun har været, mere lækker i andre film, men jeg vil da ikke sige, hvis hun vil vaske mit tøj, så vil jeg ikke sige nej, altså. hun er men mere... kun hvis hun gør det der med klemmerne, Morten. Ja, også det. Yeah. Eller Niels. Jeg synes, hun er lækker i High Spot Shot, hvis vi skal snakke om det. Ja, og i det er Thunder også, ja, faktisk. Okay. Der har de da hele den der racerløbscene med kondomer oppe af benet. Det var da meget bedre end hele den film her. Der er så mange sjove scener med de to, ikke? Den er kondomer op af benet, nu har jeg set film. Yes. What? Har du ikke set Days of Thunder? What? Nej, men er det ikke bare Top Gun med biler? Nej, ja, men den kan du ikke have set. Nej, du har set den flere gange, hvor jeg er kommet hjem, men jeg har aldrig set. Nå. Maria, hun ser tit som Goofen, når jeg ikke er hjemme, så kommer jeg ind, så hun med. Nå, jeg bare lige, jeg faldt lige over den her. Jeg sad bare med skålen herovre. Og den irske fløjte. Og så er der bare sådan en zoom ind på den. Ja. Så Cruises fødder, så siger man, jeg ved ikke, den er gået lidt i hak, jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er fordi, den er helt slidt på det samme sted. Ja. Ja. Ja. Du skal se Days of Thunder en dag, Christoffer. Ja, det bliver jeg nødt til, ja. Det er også Tony Scott, er det ikke det? Jo. Så det er jo bare Top Gun med biler, er det ikke bare det? Det er der, hvor de bygger en stockcar, og den skal være helt speciel. Men det der med stockcars, det er, hvor de skal være helt ens. Ja. Men nu begynder du at tænke for meget over det, Marianne. Nå, ej. Men Michael Rooker og Robert Duvall også, man kan se, det kan da ikke gå helt galt. John C. Reilly. Der er også sådan en scene, hvor de hopper rundt hånd i hånd ud på en græsmark. Der er masser af gode scener. Men jeg kan huske... Der kan man mærke kemien, det banker derude. Det er der, de bliver kastet. Men den der scene, I snakker om med kondomer på benet, er det Days of Thunder's skålscene så? Ja, bare modsat. Ej, det er nok nærmere ekvivalenten til den der i Top Gun, hvor de... spiser mad inde i scenen. Der, hvor man kan se det hot shots. Nej, det er hot shots. med bacon på maven. Jamen, er der ikke en jo. Jo, der laver han også bacon. Det er bare, ja. Men den scene fra Top Gun er tunge silhuet scenen. Ja, det der, man kan se tungen stikke frem. Det er sådan lidt mærkeligt. Ind i navlen, eller hvad? Nej, man kan bare sådan generelt... Nej, det er bare op af... Generelt kan man bare se for meget af Tom Cruise's tunge. Op af Adams æblet, havde jeg da sagt. Ja, det er lige fra Kelly McGillis, hun er sådan lidt mæs med dem. Nej, hun er der ikke. Hun er smuk. Ej, det er hun ikke, Christoffer. Hun har lidt gule tænder. Hun ligner altså lidt en hest. Hun kan ikke gøre for det. Det er inden Hollywood, de begynder at bleach tænderne. Ja. Man lagde faktisk ikke mærke til, som du husker, at det her, det var før tooth job. Tooth job? Teeth job. Nå, sorry. Nej, er det kun én tand? Ja, det ved jeg ikke. Det var så også først mange år senere, jo. Det kan være, at han fik rettet en tand ad gangen, så det er faktisk, hun har ret. Ja. Det stod i hans kontrakt, det er sådan en del af kontrakten, det er, at han får ret til, at de skal betale for at rette en tand i starten, og så senere så får han får rettet en tand per film. Det er sådan, jeg vil have 50 millioner og en tand. Sådan, hvor de andre, de har fået skrevet ind i kontrakt, de skal have tid til at spille golf, han får rettet en tand. Ja. Jeg synes heller ikke, at Nicole Kidman ikke er lækker her i, det synes jeg ikke. Jeg synes... Altså, hun har virkelig fået solgt det der permahår, hun har. Det tror jeg sgu ikke, man havde på det tidspunkt. Det virkede bare bedre i Days of Thunder. Altså, der har hun samme type hår. Hun er bare lidt for stram her i. Altså, det er bare... Altså, hun er bare ikke... Ja, der er ikke rigtig nogen steder, man kan se hende som lækker. Altså, ikke engang i det der kan-kan-kostyme der, synes jeg. Nej. Ej, og der er også en scene her i, nu kommer jeg lige til at tænke på en scene, hvor der er alt for langt her i, ud over skålscenen. Det er den der scene, hvor han klæder om, og man bare kan se den der butt crack. Ej, det er jo en fantastisk scene. Okay. Det, fordi han kun har bukser, der er syv nummer. Ja, præcis. Det er klart det. Der fungerer det meget godt. Han kunne lige have en strik i lændingen der. Ja. Det er okay. Men det, nu siger du det der med, at der var ingen, der havde det der permahår. Altså, jeg havde det der permahår. Jo, men den tid, de lever i, der er sgu ikke nogen, der har et kram i hjernen. Den gang, da du levede tilbage i 1892-93. Ja, præcis. Ja. Men hun har sikkert solgt mange krab i hjernen. I 80'erne. Ja. 90'erne. Ja. 90'erne. Hvordan, nu sagde du, at vi skulle prøve at snakke om deres... Nu har jeg aldrig set Ice White Shot. Hvordan er deres for? Jeg kan ikke huske, når er det før eller efter de gik fra hinanden? Det er jo før, det er jo faktisk nærmest det, jeg tror nærmest det er Kubricks skyld. Ja, det er det, man spekulerer i, at de blev sådan de har i hvert fald sagt sådan en interview bagefter, at de lærte rigtig meget om sig selv, og de udviklede sig rigtig meget, og de lærte rigtig meget om deres ægteskab på det tidspunkt. Ja. Men der har de også god kemi. Altså, den handler jo også om en ægteskab krise, og du skal se den. Der kan ikke være en Kubrick-film, du ikke har set. Det er nok den bedste, som husker. Ja. Okay. Det er bedre end Top Gun. Det er svært. Det er... Altså, der er nogen, der hader Eyes Wide Shut, nogen elsker. Jeg elsker jo selv Kubrick, men jeg blev sådan virkelig bare suget ind i det der univers. Jeg synes fandme, de spiller godt i den. Ja, der spiller de virkelig godt. Der kigger de ret meget begge to. Og det, der kan man også mærke, at de er blevet presset til at spille godt begge to. Presset? Hvordan? Forklar. Jamen altså, Kubrick er jo kendt for at tage så mange takes, ikke? Altså, jeg mener, den der scene i Eyes Wide Shut, hvor Tom Cruise kommer ind ad døren, og skal snakke med ham der, hvem er det, spiller ham? Kan du huske det, Niels, sammen med, der har problemet? Ja, det er ikke Sidney Pollack, eller hvad? Jo, Sidney Pollack, ja. Jo, tak. Han, der var den scene, hvor han kommer ind, de står og spiller pool, og det er bare Tom Cruise, der kommer ind ad døren. Og så første gang, de skød den scene, så sagde Kubrick, nå, men det er så fint ud. Lad os lige prøve at tage den igen, den der måde, du kommer ind ad døren på. Prøv at komme ind på en anden måde. Den tog de så 87 gange, bare hvor han går ind ad den dør der. Jeg kan ikke huske, mange dage de brugte på bare at tage den scene, hvor han bare går ind ad døren. Okay, jamen, han er jo også sindssyg, mand. Ja, han er jo så lidt sindssyg med det der. Det hørte også den anden dag, at Shelley Duvall, den måde han sådan torturerede hende. Jeg har jo godt hørt før, at han har været ond ved hende under The Shining, men de andre på sættet fik at vide, at de må ikke sige noget positivt om den måde, hun spillede på. Og hun blev sådan holdt væk for resten af crewet, sådan hun holdt for sig selv, hun må ikke snakke med de andre, og hun græd rigtig meget, har hun sagt efter, hun har haft noget psykologisk behandling og sådan noget bagefter, fordi han bare har sådan virkelig været led ved hende, og så filmen er jo skudt, The Shining er skudt kronologisk, så den udvikling, hun har i filmen, var også den udvikling, han gerne ville have, hun havde i virkeligheden, så hun knækker også ligesom, han vil gerne have hende til at knække, ligesom hun knækker i filmen, ikke? Så han er sådan rimelig ukompromilløs, og det tror jeg, jeg er næsten sikker på, at det påvirker deres ægteskab ret meget, og der bliver lige vendt op i nogle ting, tror jeg også. Jeg tror måske, de vokser lidt fra hinanden. Det er i hvert fald, hvis man ser den der dokumentar, der handler om den der app i Kubrick-boksættet, hvor Tom Cruise faktisk er fortælleren på, der får man sådan et indtryk af, at det var en film, der rykkede dem begge to ret meget som mennesker. Ja. Den må du se i morgen. Den var kun 3 timer. Til gengæld er den god. Ja. Jamen, det er rigtigt. Er der andre, der har set Eyes Wide Shut? Niels, du har også set den. Har du ikke det? Jeg kan bare ikke huske, om jeg er kommet igennem den. Jamen, du sælger den godt, ellers vil jeg sige. Ja, den, ellers. Ja. Hvorfor var det lige Eko før? Var det kun mig? Det var kun hjemme med dig. Ja, jeg kan også høre det. Nå, jamen... Så slutter filmen, og så er vi alle glade. Og jeg når ikke at se andet end første navn på credits, cirka. Du hørte ikke engang Enya-sangen? Det gjorde jeg ikke. Jeg var stadig klar over, at der var en Enya-sang med deri. Åh jo! Det skulle da være dengang, altså. Er det en god en? Nej. Nej. Det var en Enya-sang, altså. Stella Way er da god. Nej. Jo, det er da en god sang. Det hedder den jo ikke. Den fungerer da mega godt, at The Girl Dragon Tattoo, den måde, den bliver brugt på. Nå, ja, what? Ja, men det er på kontrafunktisk punkt, men ja. Nå. Men det er ikke god musik, Christoffer. Nej, det er det ikke. Men den fungerer godt i The Girl Dragon Tattoo. Det kunne være en sang, ja, altså den bliver brugt lidt ligesom det Patrick Bateman, vi har brugt den også. Så. Ja, præcis. Ja. Hvornår er den med i dag? Det er endnu mod slutningen, der hvor han har fundet ud af, hvem det er, der er morderen i Finchers. Ja, der var han der spændt op. Nå, okay. James Bond er spændt op. Eller? Ja, okay. Ja. Den kører på sådan reel to reel. Den kører på sådan en... Så ligesom den der, hvad hedder den, Lille Lise i natvagten. Ja. Yes. Jeg ser på Finch er inspireret af den. Yes. Nå. Har I mere, I vil sige om Far and Away? Det er virkelig kedeligt. Ja. I betragtning af, hvor meget, at hvis man kigger sådan et resume igennem filmen, af hvad der egentlig sker i filmen, så er den virkelig kedelig. Ja. Så skulle du spørge, om der er nogen, der vil anbefale den. Jamen, nu vil jeg lige høre, fordi jeg når at komme der til hver gang, og så finder du dine noter frem og siger, hov, forresten, så har jeg skrevet 45 sider. One more thing. Ja. One last thing. Og så tænkte jeg, jeg ville være sympatisk og sød. Jeg har ikke noget i dag. Jeg har næsten ikke skrevet noget. Jeg vil ikke spørge ind til dig direkte, for det virkede så, som om jeg sådan udstillede dig, og det ville jeg ikke gøre. Så du har ikke mere, Marianne. Det er det. Nej. Godt. jeg tror det der. Jeg tror vi har rundet det der med, at den er jo. Du får 5 film i en, og en af dem, eller måske 2 af dem er sådan lidt interessant, men resten er sådan rimelig kedelig. Der sker enormt lidt i forhold til hvor episk den gerne vil være. Jeg synes det er den der kontrakt, den egentlig skriver med sin modtager fra starten af filmen, bare overhovedet ikke holder. Altså det der med, at den fremstår enormt episk. Prøv at tænke på titlen, Far and Away. Og hvis man ser plakaten, ikke, det ligner sådan en stor, episk David Lean-film. Ja, det forstår. Og så er det bare, den kan overhovedet ikke finde ud af, hvad den vil. Altså, det den vil en masse ting, og den kan bare ikke blive enig med sig selv. Ja. Man kan den sige. Ikke noget af det sådan rigtigt. Den er totalt skizofren, altså. Og den vil ikke noget af det sådan rigtigt. Altså, det er sådan, den bliver sådan på overflade med alting, ikke? Og den tør ikke rigtigt tage fat i de der farlige ting, som Niels også sagde der med indianerne, ikke? Det kunne man jo godt have taget lidt fat i. Okay, amerikanerne udnytter også det her land fuldstændig, ikke? De er jo også nogle snydepølser, ikke? Den har vi jo lige fået danset. Ja, og det var endda lige på det tidspunkt der. Ja, altså med Danse med Ulve og med, med hvad hedder den, Geronimo og sådan der. De begyndte at lave de der lidt. De så det fra indianernes side, men det kunne de ikke lide den her. Men det har nok været så meget op i tiden, de lige har tænkt, at det skal vi også lige have plads til, ikke? Det havde også været lidt vildt, ikke, hvis Tom Cruise havde spillet indianer. Han kunne selvfølgelig have sangen, men det havde været en underlig historie om irsk indianer, som tog hjem. Irish indianer. Ja. Jeg kunne huske, da jeg tænkte Far and Away, så kunne huske det. I starten er de lige i Irland lidt, og så kommer de til USA, og så bokser han, og så er der det der løb til sidst, og så sætter de der flag i. Det er det, jeg kunne huske. Ja. Så alt det der, altså der er virkelig meget fyldt imellem de der ting. Altså, der var der bare ingenting sker. Altså. Men jeg tror altså, vi har spolet over det, Marianne. Det er jeg ret sikker på. Jamen, det kan godt være. For jeg har set den en del gange, og enten så må jeg have sovet til det, eller så må vi have spolet over, altså. At den er virkelig dårlig i forhold til, hvad jeg havde regnet med. Altså, den er virkelig kedelig. I forhold til, hvad min idé ligesom var op i mit hoved, eller hvad skal man sige, om hvordan den var. Ja. Så nej, jeg vil ikke engang anbefale den, selvom den som kunne. Okay. Vildt. Er der nogen af jer andre, der vil anbefale den? Eller? Nej. Jeg synes, man skal sejse for et shot i stedet for at se en god Tom Cruise-film. Eller Days of Thunder. Bedre Tom Cruise og Nicole Kidman-film. Ja. Den er kortere i hvert fald. Og flere racerbiler. Og bedre. Nej, den er bedre, ja. Ja, men den er jo sådan set, altså hvis man som mig er sådan lidt nørdet med filmfotografer, altså Michael Salomon kan jeg rigtig godt lide som filmfotograf. Måske ikke så meget som instruktør, men jeg synes, han gør det rigtig godt i den. Hvis man vil se, hvad han sådan lærte dengang, han var sådan en af de kæmpe store fotografer i Hollywood, så er den værd at se, men den er ikke rigtig værd at se for andet, altså. Og det er jo ikke engang nogen, der kan trække mere end 2 til, altså. Jeg har Salomon. Jeg husker ham kun fra instruerede. Han ikke et afsnit eller 2 af Band of Brothers? Jo. Dem kunne jeg godt lide. Og det gjorde han også fint, altså. Hvad han ellers lavede. Så lærte han sig, at det der sådan fik ham udvist fra det gode selskab i Hollywood, som filminstruktør i hvert fald, det var ved The Hard Rain. Ja, det er rigtigt, ja. Og så har han jo lært en masse tv, og det er også ganske udmærket, men altså i forhold til, hvor stor han var, da han kom til Hollywood, der med han lavede jo de der, han fotograferede jo også Always for Spielberg. Den er også rigtig flot. Måske ikke lige en af hans bedste Spielberg-film, men en rigtig flot film. Og så har han jo lært en masse ting i Danmark også før i tiden. Han har jo været fotograf på Skytten og på Strømer og en masse ting også. Han var også på, Baron von Scholten. Det er måske også en, der man sådan gjorde, at folk så ham i udlandet. Strømer, jeg mener faktisk det. Som er det Ole Ernst, Baron von Scholten? Ja. Eller Peter von Scholten hed filmen. Ja. Det er Barndoms Gade, det er også ham, der fotograferede den der Salomon. Den her, det er faktisk... Den her, det er faktisk den sidste, han lavede som fotograf. Far and Away. Jeg mener, hvis jeg ikke... Hvornår strømmer fra? Ja, på slutningen af 70'erne. Ja, så er det ikke det. Der var en eller anden genudgivelse af en eller anden gammel dansk film i start 2000'erne, som Gert kom på coveret med en eller anden udtalelse fra en eller anden side, han anmeldte, ved at sige, at det var fantastisk, hvor det bare var en film, han havde. Men det var lige for at komme på coveret. Men det var, jeg tror ikke, det var strømmer. Ikke, men der var han var også, han var også fotograf på de to fantastiske gåsøjne, de fem danske, de fem film. Det var også Salomon. Og han er på Ulegården, så han går helt tilbage til en gang i 60'erne som fotograf i Danmark i hvert fald. Altså, det er bare mig, der er sådan et filmørte, hvad det angår også. Nej, jeg vil ikke anbefale den. Sådan. Og jeg kan altså rigtig godt lide Tom Cruise, og jeg kan ikke engang lide ham i den her, altså. Men det er jo faktisk også sjovt, nu snakker om det der med, at Maria snakker også om, og du snakker om det der med, at den gerne vil være sådan episk, og gerne fremstå episk. Men sådan hele scenografien er jo meget sådan, jeg synes egentlig, den virker sådan, egentlig den virker billig, men det virker meget lille. Altså hele det der set, de kommer til i starten, den der, det virker bare enormt meget som sådan en tv-set, de er på der i Boston. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nu har du også set den i forkert format, fordi det magtede Blockbuster, ikke? Nej. Så det hele var zoomet sådan lidt tættere på, ikke? Det gør jo bare det så billigt. Den cropper den jo lige lidt. Det gør jo tager noget af det episke, men alligevel synes jeg, det var sådan noget. Men det er mindst, den ikke så lille som, hvad hedder det, som Hook var for eksempel. Nej, det er den ikke, men det er sådan. Altså, det virkede heller ikke episk sådan i sin scenografi, synes jeg ikke, og sådan i scenesættelse. Det er selvfølgelig mange steder. Men jeg synes bare, det der sted. Ja, jo. Ja. Nu kommer jeg i tvivl med mig selv. Ja. Nej, enig. Jeg synes, det, ja, nej. Jeg ved sgu ikke, om det ville have gjort mere at se den i sådan rigtig 70mm format. Jeg har faktisk en ting lige til Christoffer. Nu er han helt vild med The Expanse tv-serien. Ja. Der har vi her, at Salomon faktisk instrueret 2 afsnit af. Nå! Næsten alle de der, rigtig mange af de tv-serier, der er i dag, der har han lige lært et afsnit, altså noget af. Er der ikke noget med, har han ikke også lavet noget af... Det var en underlig serie, han lavede afsnit af. True Detective, måske. Er der noget med det? Jeg tror ikke, han var indover. True Detective vil give mere mening. The Expanse er jo bare CGI, og så nogle folk, der snakker med hinanden. Altså, det er jo bare virkelig kulissearbejde og computergrafik. Der er jo ikke noget fedt. Jamen, der er ikke rigtig så meget, det han laver i dag, at der er sådan rigtig fokuseret på det visuelle. Altså, han er mere sådan en instruktør for hire, altså, i dag. Okay. Det er, han er ikke det der med, at han før var en ganske udmærket filmfotograf. Det kan man ikke rigtig se i ret meget, det han laver. Det er jo lidt ærgerligt, fordi altså igen, nu snakker vi om det der med sådan noget på diabetes og sådan noget, ikke? Altså det er virkelig, virkelig, virkelig fint kamerarbejde, ikke? Så det er jo lidt ærgerligt, at han ikke bliver brugt mere. Ja. Men altså. Men han har lært to styks fra 2017, så det må jo være dem fra den nye sæson, kunne jeg forestille mig. Ja. Nå, det var en busmis. Det var en... Yes, apropos busmis, Marianne. Mm. Du må vælge næste film. Ja. Og der tænkte jeg, at vi skulle lave sådan, at der har jeg fundet på sådan et, det er ligesom festen, hvor I selv skal vælge. Hvor for en? Det plejer også at gå med. Rød tale og en blå tale. Grøn og en gul tale. Grøn og en gul. Ja, vi starter med at have 4 film. Og så vil der være sådan nogle elimineringsrunder, så skal I stemme på, hvorfor det er. Nej, det lyder godt. Så, og I får selvfølgelig ikke vide, hvorfor nogle film det er. I får kun nogle hints til. Den første, det er toeren til en meget, meget populær etter, med en ret stor 90'er actionstjerne. Det er sådan, det er den første film. Vi har set American Ninja 2. Og så har vi nummer 2 film. Den er baseret på en tegneserie. Yes. Nummer 3 film, den er baseret på et computerspil. Bubble Bobble the Movie. Og den fjerde film, det er simpelthen bare Sylvester Stallone in his prime. Så I skal jo så vælge, hvorfor en I vil have ud af racet. Hver især. Så vi starter med Christoffer. Altså, jeg ved jo ikke rigtig, om jeg kan rigge det her Men jeg tænker lidt, hvad var det? Den der er baseret på en tegnefilm. Jeg tænker lidt, om det kunne være barbed wire, men jeg ved ikke helt. Jeg tror, jeg tager den der baseret på en tegneserie. Det prøver vi. At den skal ud. Det er det med, at du vælger nu, der skal gå ud. Nå, du skal se, hvad der skal ud. Nå! Du skal se, hvad der skal ud. Det er elimineret. Det skal lige have fat ud. Jeg kan godt, Maria, lige kan forklare det. Stallone skal ud. No. Ja. Ja, hvad siger Niels? Jeg vælger, vi smider computerspilsfilmen ud. Nej, det er jo Super Mario. Det håber jeg i hvert fald. Nej, skulle du have. Nej, den har vi ikke haft. Det er så lidt Tomb Raider. Det overgår man jo slet ikke. Åh, nej. Der er der noget med, at hun skyder der sådan, der er sådan en robothund og sådan noget. Der er sådan nogle fede robotter med. Ej, det er ikke en hund. Nej, jeg har ikke jump, og der er en masoli, og... Jeg tager toeren ud, den første, du sagde. Så nu har vi valgt tre forskellige. Så bliver Maria nødt til at stemme også. Ikke fordi det er skærende. Nej, du giver mig jo magt. Ja. Du kan med. Men altså virker reglerne, ikke? Har vi fundet et hul? Så okay, hvis hun ikke skal være med, så kan jeg også sige, så stemmer jeg Stallone ud, ligesom Christoffer. Okay, så er det Stallone, der ryger ud. Det går ikke, vi finder huller i dine. Der var du heldig, Morten. Det er fuck, der er en leg i gang. Var det en runde jingle, vi lige hørte, eller? Nej, det er temaet på den, der røg ud. Hvad er det for en film? Stop, eller min mor skyder. Åh, det var godt. Den er forfærdelig. You chose wisely. Godt. Så nu har vi toeren tilbage, og vi har tegneserien tilbage, og vi har computerspil tilbage. Så hvis Niels, han kan starte den her gang. Men jeg smider computerspil igen. Nej, jeg smider toeren ud. Jeg smider også toeren ud. Det er spændende. Er man endnu rød? Wait for it. Åh. Look me. Det var også godt. Ja. Rimelig godt. Dodge the bullet. Det er godt nok en onde film, du har valgt den her gang, Marianne. Du skal tænke på, at vi har lige set ufattelig mange dårlige film. Okay. Så du er ikke god for mit blodtryk, Marianne. Jamen, hvad var det? The Grease Show. Nå, ja, den er da genial show. Nej. Du er ikke med? Nej, det ved jeg godt. Okay, så er der tegneserien og computerspillet tilbage. Og Morten, du starter den her gang. Jamen, den er svær. Kan jeg ikke gå sidst? Ej, du kan ikke sidde baghånden hele tiden. Ah, dammit. Jeg håber på, at det er Super Mario, fordi den er ufattelig dårlig, men den kunne jeg godt tænke mig at snakke om. Så jeg vælger tegneserien ud. Og Niels? Og så vil jeg prøve den nu, så vælger jeg tegneserien ud. Nej. Og hvad siger du, Christoffer? Jamen, jeg håber, det er bare brejer, så jeg vælger computerspilfilmen ud. Ja, men det er jo lige meget, når de to andre har... Ja, det ved jeg godt. Det er jo lige meget. Det er rigged! Men nu har jeg lyst. Jeg troede, at vi havde set Mario-brødrene. Eller Super Mario. Derfor har jeg ikke taget den med. Nej. Så nu ved jeg ikke, om jeg skal vælge en anden. Men I kan lige få den som tegneserien, der var siddet på en tegneserie. Okay. Som I har valgt fra. Okay. What? Fuck, der er god film. 4-4. Holy shit. Den er... Er det en første, man? Ej, jeg tænkte den med ulveungerne, fordi den er den mest racistiske af den. Ej, den er I nødt til at tage en gang. Nej. Der er den der gode film, eller sang, hvor de synger en sort lille nigger fra Afrika. Umba-ba. Og den... Men er det ikke også der, hvor han vinder i kvit eller dobbelt? Jo, måske. Fordi han er oppe i slik. Ja, og der er en, der brænder kiosker ned og stjæler ting, fordi han er skilsmissebarn. Og så behøver man say no more, skilsmissebarn. Okay, så ved vi hvad. Ej, det er nødt til. Han brænder kiosker. Og den onde, han hedder Life. Gør han ikke det? Ja. Nå, det bliver så heller ikke den. Så den det så bliver, så kan vi lige diskutere bagefter, om vi hellere vil se Maja. Nej, nu må nej, du vælge. Nej, det bliver den, du har valgt. Vi hellere se Maja. Nå, nu kommer den. Stop rocking the boat. You're making me seasick. Ja. Det er et computerspil fra 95-96-ish. Er der nogen, der ved, hvad det er? Det var lidt svært at finde. Det. Ja, Duke Nukem er også derfra. Det kunne være fedt, hvis de lige lavede en film på det. Men du ikke har opdaget. Nå, det er Warcraft. Men jeg vil gerne hvis vi alle sammen hellere vil se Super Mario, så kan vi godt det stemme for. Yay! Ej, jeg vil helst se Warcraft. Nej! For helvede! Jeg er jo så den eneste, der rent faktisk har set Warcraft. Jamen, det, jeg synes også, at den var den svageste i det her også. Ja. Tænker lige med samtidig. Jeg synes, den var den svageste i opløbet, og så ender det med... Vi kan sagtens se Super Mario i stedet for, hvis det... Det vil jeg hellere i hvert fald. Ja, lad os se det. Det gør vi. Yes! Så gør vi det. Smooth! Det går godt. Det var Elimination Race, og så kom Tom Cruise og den brune hest og overhalede med Super Mario. Eller hvad hedder den egentlig? Super Mario Brothers. Et eller andet. Super Mario Brothers. Ja. Okay. Det der skal Maria leve med de næste 14 dage. Ja, hun har lige levet med den der leprechaun. Jamen, så længe det ikke er onkel Anders, jeg skal leve med. Men ja. Marianne, den er nødt til, du er nødt til at gemme fars 4. Jamen, hun er stået lige lyden fra min telefon. Det er for sent. For sent nu. I ser alt for lidt dansk. Jeg gemmer dem alle sammen. Faktisk ikke. Vi har set for meget dansk. Vi ser lige tilpas. Hvad har I set, der er dansk? Ikke rigtig noget, tror jeg. Okay. Vi har set de gode danske film. Det var først fred. Ja, det er vel også cirka det. Det er cirka det. Det er den, vi har set. Det er ikke den eneste danske, vi har set. Jeg har foreslået, at vi skulle se Soldatkammerater. Det er også den anden. Der er lavet op til flere. Ikke du bare vælge, når det bliver dig, mor. Og Piger i trøjen. Jeg har i hvert fald... Jeg har simpelthen ikke andet end gode danske film. Nej, det er det ikke. Jeg tror, den her bliver ret forfærdelig også. Nej, jeg var i biografen og sin. Det var fantastisk. Det havde ingenting med spillet at gøre, men det var jo fantastisk. Jeg husker effekterne som ret gode, men det kan vi jo snakke om næste. Så længe at Yoshi er med i, så er jeg glad. Han er ret glad. Og Daisy. Ja, det er det meget. Princess Peach, ja. Yep. Jamen, det var mit valg. Eller, det blev det jo så. Jeg kan godt lide, at vi gik igennem den her sådan fuldstændig lange og retfærdige stemmeproces, og så lige så valgte vi noget andet i sidste. ja, det blev sgu lige... Jeg var fordi at da jeg tænkte sådan en computerspilfilm, det er ærgerligt, de har set Super Mario. Jeg var bare overbevist om, at den havde set. Det er også mærkeligt, vi kan se den. Ja, det er det faktisk. Den har været op og vende rigtig mange gange, at vi skulle se den. Ja. Den tager yes. Godt valg, Maja. Det gør vi. Tak, i lige måde. Yes. I lige måde, ja. Du vil godt klar over, at Christoffer var med til at få os til at se Runaway. Han var enabler, som man siger. Jamen, det er ham, der har stået for det. Jeg har aldrig taget det. Det er det. Jeg var også enableren bag The Greasy Strangler. Og det er det takket, jeg skulle lige til at sige det, Christoffer. Men det er godt, du sagde sådan. Ja. Den har de sagt i Empire, den er bare helt vildt god, eller news, planlige. Der vil jeg gerne stå frem og sige, den var faktisk værre end Far and Away. Den var det mindst ikke så lang. Ej, men hold det kæft. Jeg tror faktisk heller, at jeg vil se den her igen. Jeg vil ikke miste den igen. Der havde jeg lyst til at gå flere gange. Den her kunne jeg godt lige holde til at se, men uha. Der ville godt ønske, at det her var en skål. Der skylder jeg en for den der, det er færdig. Ja. Ja, i Greasy Stranger, der var helt klart for meget dealer. Ja, der kunne man godt have brugt noget mere skål. Ja. Skål eller dealer. Ja. Old guy wiener. Oh, ja. Det mindste var det en effekt, tror jeg nok. Var det det? Du mener ikke, man har sådan en knudet dealer? Så håber jeg ikke. Oh, ja. Nu har jeg onde drømme i nat. Nå, skal vi ikke sige, det var det? Jo, gør det. Vi ses igen om 14 dage. Det gør vi. Tak for aften. Hej. Tak for aften.